Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Eylül Cuma. Yıl 2017, ay 9, gün 251, Hızır 126. 1438 Hicri Zilhicce 17, 1433 Rumi Ağustos 26. Uluslararası Okuma Yazma Günü. Günün sözü. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutturmaktır. Atatürk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Donna Summer'ın Bad Girls adlı parçasıyla yaptık. Kötü kızlar. Niye çaldığımızı da hemen Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak görelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Korku kültürü. Örnek kız üzerine. Tırnak. Bir kız çocuğu İki bebeğiyle oynuyor ve sessiz durmaları için onları azarlıyor. O da güzelliğiyle, iyiliğiyle ve kimseyi rahatsız etmemesiyle bir bebeğe benziyor. Tırnağı kapat. Birkaç yıl öncesine kadar Uruguay okullarında ders metni olarak okutulan J.H. Figueira'nın İleri adlı kitabında. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet efendim, anmalara başlamadan önce ufak bir duyurum var. Açık Gazete'nin editörü ve aynı zamanda görünmez kahramanlarından biri olan Emre Gümüşer'in dün doğum günüydü. Bu vesileyle de onun da doğum gününü kutlamış olalım. Kendisi Orta Avrupa gezisinde çılgın kalabalıktan uzakta güzel dakikalar geçiriyormuş. Ama yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz kendisini. Günaydın. Doğum günü kutlu olsun Emre. 1922'de bugün de tarihte bugüne geçtik. Kurtuluş Savaşı sona ermiş oluyor etkin bir biçimde fiilen ve Türklerin, Türk ordusunun, Kurtuluş Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanıyor İzmir'de. Türk tarih kitaplarında genellikle denize döküldü düşman diye biraz aşağılayıcı bir şekilde söyleniyor. Yani savaş kurallarına birazcık aykırılığı olduğu söylenebilir bir şey. Ama savaşın bittiğini söyleyelim. Beş gün sonra da yangın çıkıyor. Evet, İzmir, Büyük İzmir yangını çıkıyor ve özellikle de gayrimüslimlerin, Ermenilerin mal ve mülkleri fena halde yanıyor. 4 gün boyunca. Evet, devam edelim. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün kuruyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de doğum günü, yani Emre Gümüşer'in yanı sıra. Ve bu 1924'te bugün de Hawaii'de Hanapape katliamı diye adlandırılan olay ya da Hanapape Savaşı diye aynı zamanda muharebesi diye de biliniyor. Çünkü iki tarafta silahlı. 9 Eylül 1924'te olmuş uzun bir şey var. Hawaii'de Kauai bölgesinde ya da adasında, Hawaii'nin, Filipinli şeker işçileri, plantasyon işçileri uzun bir greve gidiyorlar. Ücretleri, sefil ücretler olduğu için biraz artırılsın diye. Ama yerel polis geliyor, 9 grevciyi öldürüyor oracıkta, kurşunluyor. 7'sini de ölümcül şekilde yaralıyor, sonradan ölecekler. Grevciler de 3 şerifi öldürüyorlar ve bir kişiyi de sonradan ölecektir, yaralıyorlar ağır şekilde. Toplamda 20 kişi ölmüş ve silahlı ayaklanma geleneği de bu şekilde Hawaii'de bitmiş. Filipinli işçiler şimdi hepsi zengin olmuş. Tabii. Bu şakaydı. 1943'te İkinci Dünya Savaşı ile ilgili de bir şey olmuş bugün. Müttefikler İtalya'ya indirme, çıkarma yapıyorlar daha doğrusu Salerno ve Taranto'ya, Sicilya'ya. Fakat o tarihten önce İtalya'da bulunan Yahudiler toplanmaya başlanıyor ve bir kısmı hayatını kurtarabiliyor ama büyük bir kısmı da toplama kamplarında hayatını yok ediliyor. Hayatını kaybediyor. Primo Levi'nin çok yürek karartıcı olmakla beraber müthiş anlatıları vardır. Evet. Evet, şimdi günümüzün haberlerine geçelim. Türkiye'de ve dünyadaki gazetelerde Açık Gazete kadar geniş yer bulmayan gerçek anlamda bir kaos yaşanıyor iklimle ilgili. Yani sular, seller ve fırtınalar götürüyor bir tarafını dünyanın, bir tarafını da yangınlar götürüyor, kuraklık ve yangınlar. Onlardan bahsedeceğiz. Son bahsetmekte olduğumuz şey Irma kasırgası vurdu. Irma adını veren, ya da Irma diyorlar onlar, Karayipler'de Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş Saint Martin adasıyla tam kolonizasyonun da tipik örnekleri. Yani ironi de, eğer çok feci yıkım sahneleri olmasaydı ironiye gülebilirdik belki. Yani Şam'ımızda vergi cennetleri olan eski sömürgeler, bütün Avrupalı beyazlar ve Amerikalı beyazlar arasında paylaşılmış adalar, cennet gibi adalar ve şimdi tamamen ortadan kalkmış durumda görünüyor bütün binalar filan. Sloganı Saint Martin the Friendly Island'mış. Yani arkadaş canlısı da Saint Martin. Ben dün biraz Saint Martin ve bu adalarla alakalı çıkmış olan turist rehberlerine ve gezi yazılarına baktım da nasıl bir adaymış, bizim bundan sonra gittiğimiz zaman aynı şeyleri bulamayacağımız adalar diye. İlginç yazılar var. Aynı şeyleri bulamayacaksın. Adayı bulamayacaksın ya. Ada yok ki. Tamam işte %95'ini bulamıyor. %5'lik bir kısım var hala. Evet. Saint Martin mi okunuyor bilmiyorum. Efendim? Fransız olduğu için. Belki de Saint Martin diye de bir kısmı okunuyordur. Saint Martin. Neyse. Öbürü yani Saint Martin ve Barbuda adası tam bir enkaz. Yok artık o adalar. Ve hesaba göre şöyle söyleyeyim, Karayipler'de en az son rakama göre 13 kişinin öldüğü, Turks ve Caicos adalarına da vurmuş olduğunu görüyoruz son haberlerden. Bu bir saat kadar önce baktığımızda gördük. Belki sen daha da nihai şeylere bakabilirsin. Guardian takip ediyor yakından. Claire Phipps ve Alan Yuhas, bir Claire Phipps şu andaki durumu takip ediyor. Alan Yuhas da daha önceki gelişmeleri takip ediyor. Guardian'dan izlemek mümkün ayrıntılı bir şekilde. Ve Haiti ve Bahamalara da gelmiş durumda. Şimdi şöyle, 13 kişi en az konfirme olmuş, doğrulanmış öldüğü. En büyük kayıtlara geçmiş en büyük Atlas Okyanusu'ndaki kasırgalar ve bunun sebebinin kesin olarak iklim değişikliğine bağlı olduğu, yani sebebi bu yüzden çıktı demiyoruz ama okyanus suları ve hava o kadar hız artmış durumda ki, harareti oradan enerjisini alıp tarihte hiç kimsenin görmediği, duymadığı büyüklükte ve şiddette ve sıklıkta oluyor. İşte zaten şeyden sonra, Harvey'den sonra Irma geldi. Irma'dan sonra da iki tane daha geliyor. Jose değil mi? Bir tanesi Jose. Evet. Öbürü de Katya. Alfabetik sırayla gidiyor. Onlar bu Amerika da Birleşik Devletleri'nin kendi sıralaması. Bir de aynı zamanda İngiltere'nin de kendi sıralaması var. Asya ülkelerinde de farklı sıralamalar, evet, var. Evet, ama şimdi biz bunu takip, evet, ediyoruz. Yani tabii hepsi yeni yeni isimler de konuluyor. Evet. Daha fazla insanların farkındalığını arttırmak için bu tip isimler koydukları söyleniyor. Ama bir ara şey vardı, siz ondan bahsediyordunuz. 350 orgun bir önerisi vardı. Evet, evet. Exxon Mobil kasırgası diyelim, Shell kasırgası diyelim. Alfabetik olarak onları, evet, söyleyelim diyorlardı. Böyle bir öneri de var hala. Var. Evet, yani gözü kasırganın en yüksek kategori olan 5'e çıkarılmış durumda. Saint Martin ve Anguilla'yı vurdu. Oradan ve saatte 300 kilometre gibi benim hiç ömrümde duymadığım, işitmediğim bir hızdaysan rüzgarlarla dümdüz etmiş. Gerçek anlamda dümdüz etmiş. Yani havadan çekilen fotoğraflar nükleer saldırıya uğramış bir yer görüntüsü veriyor. Ayakta kalan bir tane bile bina yok. Hepsinin damları, çatıları uçtuğu gibi bazıları yıkılmış, duvarları filan. Göle dönmüş tabii bütün şeyler. Bitkiler de perişan olmuş. Yani çölle göl arası bir şey. Ve Barbuda'da başbakan kesin olarak pratikte artık yaşanamaz, İskan edilemez dedi. Ve Jose geliyor şimdi. O da vurursa zaten tamamen artık kalan bütün şeyi de çıkartmak zorundayız oradan dedi. Bizzat başbakan söyledi bunu oranın. Yani tahliye edeceğiz, gideceğiz dedi. Puerto Rico'da ya da Porto Rico'da 1 milyondan fazla insan elektriksiz kalmış. Ve ne kadar sürecekmiş biliyor musun Can? Elektrik 6 ay demiştik dün. Daha mı fazla? Evet, en az 6 ay sürecek. Doğru. Ve nedenmiş peki? Büyük ölçüde bunu kötüleştiren de borç krizi. Borç krizi mi? Evet, ülkenin kemer sıkma politikaları filan borçta. Dünkü şeyimi, teklifimi tekrar yenileyim. Güneş diye bir şey var. Aynı zamanda rüzgar da var. Dünyadaki atmosferin içerisinde bulunan doğa olaylarından bir tanesi. Hiç duymadım. Bunlardan enerji sağlanabiliyor. Böyle ufak adalar kendi çapında kendi enerjisini sağlayabilecek boyutlarda bir şekilde kendilerini geçindirebilecek bir kıvama bulabilirler diye düşünüyorum. Her felaketten bir musibet çıkarmak mıydı? Yoksa ben mi şu anda yok, tamamen... Doğru. Doğru mu? Şey gönderelim, kömür gönderelim oraya. Demek geldiniz, kömür. Hmm. Yani her şey zaten kömür yüzünden olmuyor muydu? Biraz da petrol. Biraz da petrol, gaz da var. Gaz var, üçüyor işte. Üçlü, şeytan üçlüsü, üçgeni. Gerçekten yani 6 ay karanlıkta kalacaklar. Çünkü bütün Porto Rico adasının bütün elektrik altyapısı zaten ihmale uğramış. Haiti'ye gelince Port-au-Prince ya da Port-au-Prince zaten şeyde yaşıyor, büyük ölçüde başkenttekiler çadırlarda yaşıyorlar. Çünkü 2010'da bundan 7 sene önce devasa bir deprem vurmuştu orayı. Onlar çadırdalardı. Şimdi mesela Bartelmi Jeflin diye birisiyle konuşmuşlar. Şeyde Demokrasi Now'da görüyorum. Benim gidecek bir yerim yok, burada kalacağım diyor. Yaşarım, ölürüm. Nasıl vuracağına bağlı diyor bu fırtınanın. Tanrı bize yardım etmek isterse eder ama benim gidecek yerim yok diyor. Bu kadar net konuşmuş değil mi? Bilge bir insan. Evet. Bu arada Florida'da 100 binden fazla insanın tahliye edildiği haberleri geldi. Miami'ye vuracağı belirtiliyor. Miami, bütün Miami biletleri iptal edilmiş. Yani turistler artık bu sırada oraya gitmekten vazgeçmişler. 100 binden fazla insan evlerinizi derhal terk edin. Çünkü bazı bilgisayar modellerine göre Irma doğrudan doğruya Miami'yi hem de 4. kategori bir kasırga olarak vurur diyorlarmış. Ve Michael Mann başta olmak üzere dünyanın önde gelen iklim bilimcileri tamamen denizlerin ısınmasından dolayı enerjiyi çok arttırıyor. Hem sıklığını hem kuvvetini diyor. Dolayısıyla bundan dolayı oldu diyemeyiz ama en önemli etkenlerden biri diyorlar. Trump hayır diyor. Öyle diyorsunuz. Yani biraz önceki Karayip Adaları'nın sakinin Tanrı bize yardım eder mi sözünü de dile getirdiniz. Ben de size cevap olarak Tanrı yardım eder mi bilmiyorum ama Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yardım eder diyorum. Teksas eyaletinde birçok bölgede seline dolan Harvey felaketinin, fırtınasının zararını karşılamak için oluşturulacak bir fon var. Amerikan Başkanı Donald Trump kişisel servetinden 1 milyon dolar koyacağını açıklamış bu fona. Yok ya. Tam 1 milyon dolar kolay mı? Ne eli açık adam, ne cömert insan. Benzerini gördünüz mü? Ulu Tanrı Manitou. böyle yap çekmiş. Ama 125 milyar dolarlık zarar olduğunu düşündüğünüz zaman 1 milyon dolar biraz ufak kalabiliyor tabii ki. Büyük paralar. Ya benim çok için. Çok hoş açıklamaları var zaten. Dakota'ya gitti. Orada şeyin önünde konuştu, biliyor musun sen onu? Esas felaket zedeler mi? Yok, Dakota'da felaket zedeler. Felaket zedelerle hiç ilgisi yok Trump'ın. Onu unut. O eskidendi. Öyle işler bazen gösteriş. Trump'ın en hoşumuza giden tarafı şu. Hiç yalan dolan yok. Ne? Felaket zede filan tanımıyor adam. Yapacağız dedim diyor. İşleri Paris Anlaşması'nı neden çıktığını dün savundu bütün bunların için. İklimi korumak için. Evet, dün hem de Dakota'ya gitti. İşte yerlilerin büyük bir mücadele verdikleri yerde. Ve dedi ki yapacağız. Petrol boru hatlarını da yapacağız. Hepsini yapacağız. Bu kuraklık var diyorlar diyor. Görülen en büyük kuraklık şeylerinden biri. Dakota civarında. Orada, evet. Ondan sonra fakat bunları halledeceğiz. Gidecek kuraklık. Çekip gidecek diye konuşuyor. Ciddi söylüyorum. 301 bin kişi afet yardımından faydalanabilmek için başvuruda bulunmuş Texas'ta. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dördüncü kenti Houston'ın büyük kısmı sel altında kalmış. Bunu da hatırlatalım. Harvey fırtınası nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. Donald Trump da cebinden çıkardı. 1 milyon doları trink diye koydu trink masaya. Trink, trink. Başkan işte. Tahliye emri verildi ama Miami ve çevresinde. Yani ada ülkeleri resmen bitti. Barbuda adası başbakanı adada hasar görmemiş bir tane bile bina yok diyor. Jose de vuracak, kasırganın gözü de adayı teğet geçiyor Dominik'i ama Irma'nın getirdiği rüzgarlar ve yağmur ada ülkeleri için hala müthiş tehlikeli. Bahamalar ve Türk ve Kaykos adaları için de geçerli. Bak, Türk adalarına da geliyor. Daha sonra Küba'ya, oradan Florida'ya yöneleceği şey yapılıyor. 297 kilometre. Ben ya yani 300 diyelim yuvarlak hesap. Böyle. Ayrıca peki bu böyle. Şimdi Houston Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük şehri, yeniden inşa ediyor. Ne kadar dedi? 185 milyar dolar. O civarda, evet, yuvarlak hesapta. Bu tarihin gördüğü en büyük şey, maliyet. Evet, bir de yani petrol rafinelerinin olduğu bir bölge orası. Bunların da tadilatı, bakımı, tekrar onarımı biraz masraflı da olacaktır. Sonra tekrar aynı masrafı karşılayacaklar, yapacaklar ama. Ama burada önemli bir şey var. Zarar görmemiş mi yoksa orada? Yok, görmüş. Evet. Ama şimdi asıl destek onlara verilecek. Petrol şirketlerine yeniden inşa etsinler. Bir de fiyatları da arttırdılar. Tersi de olabilir. Bill McKibben'la son derece ilginç bir mülakat var Democracy Now!'da. Bu bir fırsattır diyor. Ha, evet. Yani orada yaşayan insanlar, yoksul insanlar, yok petrol şirketlerini filan değil de %100, 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye, senin biraz önce önerdiğin gibi güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiye, su, hidrolik enerjiye, hidroelektriğe yani geçersek olur diye ayak direyebilirlerse birdenbire dönüşü de görürüz diyor. Şimdi Florida valisi de maalesef yalnız şey. Rick Scott, biliyor musun? Şimdi Florida'yı vuracak ya. Evet. Ne vuracak? İklim değişikliğiyle bir ilgisi var mı? Yok tabii, çünkü yasakladı Rick Scott. İklim ve değişikliği kelimelerini söyleyemiyorsun. Yani şimdi Texas'ta ölenlerin sayısı yaklaşık 70'i buldu. Petrometro diyorlar, yani petrol metropolü. Sular altında, Oregon'da. Bak şimdi oradan şeye geçelim. Bu en büyük şeymiş. Harvey, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü 1,5 metreye yakın, 1 metre 30 santim civarında yağmur düştü bazı yerlerde. Amerikan tarihinin gördüğü, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü en büyük yağmur fırtınası bu diyor. Rainstorm diyorlar işte. Aynı zamanda Güney Asya'da, Bangladeş'in 1/3'ü sular altında, biliyoruz bunu tabii. Dünyanın en yoksul ve en az katkısı olan yerleri, en çok vurulan yerleri. Şimdi şeyin yasak olduğu, iklim lafının bile yasak olduğu bir yeri vurmak üzere. Bakalım ne olacak diye söyleyelim. Ve öte yandan çok ilginç bir şey var. Kuzey Dakota ve Montana'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ne hani şey derler ya, ekmek sepeti, yani buğday üretimi merkezi. Ukrayna gibi. Evet, orada yeni bir terim gelmiş. Nasıl bir şeymiş efendim? Flash drought. Yani flash flood'dan sonra ani seller için kullanılan, yıllardır biz de kullanıyoruz. Aniden sel basıyor. Şimdi ani kuraklık basmaları oluyormuş. Bunu küçük dilimi yutuyordum şaşkınlıktan. İlginçmiş. Evet. Bir anda mı oluyor böyle? Her şey bir anda ısınmaya başlıyor ve çöl mü oluyor her şey? Birdenbire şey üretilemez hale geliyor. Ha, tarım, tarımsal faaliyet yapılamıyor. Yani gıda için buğday ve pirinç esas en büyük, insanlığın en çok kullandığı şey bu ikisi. İşte kaktüs yenmiyor. Kaktüs yense iyiydi. Evet. Yenmiyor. Bu arada ufak bir malumat vuruşluk yapayım kaktüs demişken. Türk ve Kaykos Adaları'nın, Türksen Kaykos Adaları'nın ismi de kaktüsten geliyor. Siz Türkiye'den geliyor falan zannediyor olabilirsiniz. Ama fesli bir kaktüs türü var. Ha, İsmi Melocactus intortus. O fesli kaktüse orada gördükleri için adaya da o ismi vermişler. Yoksa Türklerin böyle of çok iyi insanlar bunlar, Karayipler'de kesin bir iz olması lazım ben dedikleri için değil. Ben tamamen öyle düşünüyordum. Öyle mi? Malumat dediğim böyle bir şey işte. Evet, evet yani kuraklık, ani kuraklığı ilk defa duyuyorum. Fakat bu çok vahim bir şey. Öte yandan da oradan ha bir de kuraklık demişken Dar Jamail'de raporunu yazmış, her ay bir Truth Out internet gazetesinde yazıyor, web sitesinde. Bir yandan şeyi hatırlatıyor, Grönland gümbür gümbür yanıyor, Kuzey Kutbu. Devam ediyor mu oradaki? Ediyor, ediyor, maalesef ediyor, korkunç bir şey. Bir yatırım şirketi, Schroeder şirketi ne demiş biliyor musun? Yüzyıl sonuna doğru 8 derece artabilir demiş. Yatırım şirketi, ilk defa oluyor böyle bir şey. Ve iklim değişikliği global ekonominin bir numaralı etmeni olacaktır demiş. Ama onu geçiyorum ben şimdi. Ekonomiyi geçtim. Environmental Research Letters'da, çok önemli bir, saygın bir dergide yeni çıkan bir şey. İklim değişikliğinin, o Trump'ın ve eyalet valilerin falan hiçbirinin kabul etmediği iklim değişikliğinin yalnız azalması değil, Can, çok önemli bir açıklama. Dinliyorum. Yani buğday ve pirinçte azalma, büyük azalmalar görülmesine yol açacağı bir yana demin söylediğimiz, bir de buğday ve pirincin içindeki protein azalıyormuş. Bunun sebebini kimse bilmiyor. Ama protein azalması çok iyi olmadığını kesin biliyoruz. Onu da söyleyelim. Türkiye'deki kuraklıkla alakalı nasıl gelişmeler yaşanıyor diye soracak olursanız, Başbakanlıktan yeni bir genelge çıktı geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda. Ulusal Kuraklık Yönetim Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik Başbakanlık Genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla çeşitli kurumlar bir araya gelecekmiş ve koordineye çalışacakmış. Kuraklık yönetiminde teknik ve ekonomik araçlar geliştirilerek kurumsal kapasitede güçlendirilecekmiş ve en önemlisi burası, bunun için söyledim zaten bu kadar uzun malumatı, halkın kuraklık konusunda farkındalığını arttırmak üzere hedefler ve eylemler belirlenmiş. Bütün suç halkın zaten. Halkın cehaletinden kaynaklanıyor bu yaşanmakta olan kuraklıklar, iklim felaketleri. O insanlara böyle bilinçlendirdiğiniz zaman kuraklık konusunda, bilinçli bir şekilde ürün yetiştiremeyecekler bundan sonra. Ürün sanırım bulamıyorlarsa yetiştiremeyecekler. Plastik yesinler. Plastik mi? Evet. Marie Antoinette 2. Marie Antoinette. Ömer Antoinette. Ömer Antoinette 2. Ürün bulamıyorlarsa plastik yesinler diyorum. Ve şeyi de söylüyorum, bir tsunamilerden de bahsedelim. Grönland'da, Kuzey Kutbu'nda bir buz, müthiş bir şey olmuş. Buz kayması, ne derler işte öyle. Heyelan. Dalgalar, tsunami dalgalarının boyunu bir tahminde bulunmak ister misin? Büyük dalgalar olmuş. Metre üzerinden evet, gideceğiz evet galiba. O kadar bilim kurgu filmine girmiyoruz kilometreler olarak. Evet. Bir 15 diyeyim, başlayayım. Arttırayım mı? 100 desek artmış mı olursun? Orada dur. 100 metreyi aşmış. 100 metrelik bir dalga düşünebiliyor musun? Helalettin. 100 metrelik dalga gördün mü? Ama görülmüş ve bunlar artık daha sık görülecek deniyor. Bunu da Dar Cemal yazmış. Son olarak o yangınlara da geçelim. Dünya yanıyor. Türkiye'de yanıyor. Her yer yanıyor. Oregon'da, Montana'da ve Washington eyaletinde, yani batısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, uzaydan yani NASA'nın göstergeleriyle bütün eyaleti, Washington eyaleti de öyle en küçük eyalet değil, değil galiba. Evet. Tümü kaplanmış dumanla. Nasıl? Yanıyor orman. Oregon yanıyor, Montana yanıyor. Ve Türkiye'de de yanıyor, evet. Ne oluyor Türkiye'de de? Söyleyeyim, hemen kaydettim onları. Açabilirsem söyleyeceğim size. Birçok yerde orman yangını var. Bu orman yangınlarından ilki nerede diye soracak olursanız. Muğla. Erzurum var, Bolu var, Antalya var, Muğla var. Muğla Zeytinköy'de, evet. Yaklaşık 800 hektarlık alanda etkili olan bir yangın Zeytinköy'de büyük hasara yol açmış. Ne kadar? 800 mü? 800 hektar çok büyük. Ben 250'de kalmıştım. Daha dün aldım elimdeki. Anadolu Ajansı'nın NTV ile beraber ortak hazırladı. Daha doğrusu NTV'nin Anadolu Ajansı'ndan alarak ya hazırladığım metinde, evet. 800 hektarlık alanda etkili olmuş. Yani benim bendeki 250 hektar, bak bir hesap yapalım hemen. 250 hektar diyor. Diken'den aldığım bir haberdi bu. 187 futbol sahası büyüklüğünde diyordu. Şimdi sen 400 mü dedin? Hayır canım. 800 dedin. Evet. 3 katından fazla, 600 futbol sahası. Futbol sahası ediyor. Korkunç bir durum. Bir mahalle boşaltılmıştı Menteşe ilçesinde de ayrıca. Zeytinköy'de 50 ev ve ahır küle dönmüş durumda. Antalya'da var. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkmış olan bir yangın bu. Burada söylenmemiş haberin içerisinde ne kadar yandı. Kontrol altına alınmış ama merak etmeyin. Zarar gördü mü diyor, yoksa kontrol şey mi diyor, yandı mı diyor. Yandı, Antalya bitti, Orman kilo. Bölge Müdürü Türk, Mustafa Türk. En yetkili isimdir herhalde bu konuyla alakalı. Evet. Yangın kısmen kontrol altına alındı fakat etkisi devam ediyor. Yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike bulunmuyor demiş. Hı hı. Bu kadar detay, fazla bilgi vermemiş konuyla alakalı galiba. Ya da habere koymamışlar, bilmiyorum. Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, Mehmet Çelik de şey demiş. Rüzgarın da etkisini yitirmesiyle yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun demiş. Ama senin söylediğin rakama göre işte bunu geçmiş olsundan sonra daha 3 katı yanmış. Muğla'nın. Yani Antalya'da da 13 amfibi uçak, 73 arızöz, 400 işçi ve 600 dozerle müdahale edilmiş ki galiba büyük yangın. Evet. Bendeki kaç arızöz dedin? Bende mi? Bende 73 arızöz var. 230 diyeyim sana. 73, ben, 230, o zaman 3'te 1'i mi diyelim? Evet. 3'te 1 desek yani 800'ün. Muğla'da çok büyük bir yangın. 14 iş makinesi, 80 kamyon ve traktör ve amfibi uçakları ve yapılan hepimize geç. Yani ormanlık alan tamamen halen yanmaya devam ediyordu. Bitmiş değil bu. Büyük yangın var. Bolu'da da var. Bolu'da 3 gün önce başlayan, evet, orman yangını var. 100 hektarlık alana etkilemiş. Sigardan çıktı söyleniyordu ya o yangın işte. Bunlar da öyle. Hepsi öyle. İzmarit bunlar. Mangal olabilir ya da böyle. İzmarit ve mangal. Elektrik direğinden, kablolarından sıçrayan. Terör, sabotaj da olabilir. Sabotaj da olabilir, evet. Erzurum'da da var. Bir tek iklim değişikliğinden olmaz. Evet, iklim değişikliğinden olmaz. Alınan bilgiye göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Yeşil Demet, Yazılı, Sarı Kayalar, Çamlı Alan. İsimlere bakar mısınız? Ne kadar güzel isimler var. Kayalı Su mahallelerindeki ormanlık alanlar henüz bilinmeyen nedenle yanmış. Ben biliyorum. Hepsine teker teker gidip birisi izmarit atmış değil mi? Evet, evet. Hepsine izmarit atmışlar, evet, bölgeleri. Sigarayı yasaklasak bitireceğiz bu işi. Evet. Evet, peki burada bitirelim. Bir haftalık sıcak hava dalgası beklendiği haberiyle bitirelim bu ilk yarım saati de 3-4 dakika geçtik zaten. Bugünden itibaren sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacakmış. Bir bakalım neden? Neden çıkacakmış mı? Eylül ayında her zaman böyle olur zaten. Böyle, evet, olur, yani. Evet. Tabii Eylül ortasına doğru. Şeyi de söyleyeyim sana. Aydın ve Bursa'da 37. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40. Yani batısı ve merkezi Marmara bölgesi. Aydın batı, o merkez Bursa. Güneydoğu, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece. Güney Antalya'da 36. Adana ve Antalya'da. Ankara merkez, yani Orta Anadolu ve İzmir'de 35, İstanbul'da da 33 olacakmış. Müthiş yüksek değil mi? Neyse, ilk yarım saatin son felaket haberini verebilir miyim? Son dakika haberi bu aynı zamanda. Meksika'nın Guatemala sınırı yakınlarında bir deprem meydana gelmiş. 8 şiddetindeymiş. Evet, yeni bilgi bu. Detaylarımız yok. Evet, 8 şiddetinde olduğu söyleniyor. Neyse, biraz bakalım ikinci yarım saatte, evet, detaylı olarak söyleriz. Evet, durum bu. Şimdi ikinci yarıda hem buna bakacağız, ikinci yarım saat içinde, hem de Budistlerin Müslüman köylerini yaktığı ve korkunç bir katliamın artık jenosit boyutlarında, soykırım boyutlarında kesinlikle dünyanın en çok ezilen azınlığının, Arakan ve Müslümanların perişanlığı var. Bir onu ele alacağız ve Desmond Tutu'nun açıklamaları da var. Bir de Türkiye'den çok önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sarraf ya da Zarrab davasında eski bakan Çağlayan'ın da sanıklar arasında adı geçiyor. 55 yıl hapis cezası isteniyormuş. Mesele büyüdü. Yargıçta Çağlayan'ın suçlandığı yeni iddianame ile davanın seyrinin değiştiğini söylemiş. Bu önemli ve Rıza Zarrab'ın itirafta bulunacağı söylentileri de varmış. Halk Bankası'nın bazı kayıtlarının FBI'nin elinde olduğu, Zafer Çağlayan'ın kod adının abi olarak yazıldığı belirtiliyormuş. Bir de bu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun bir komisyonu Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklıyormuş. Ve bir de şeyde çok önemli bir gelişme daha var. Almanya'da bir yargılanmakta olan bir polis Türklerle yakın casusluk davasında bir itiraf, Türk polisleriyle çalıştım demiş. Onlara bakacağız. Açık Gazete. Radyodasınız, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Sonny Rollins'i bu şey zannetmeyin. ekonomi ekoloji programı değil. Onun jingle'ı da buradan alınma tabii ama da Sonny Rollins Quartet'ten dinlediğimiz bir parça bu. Theodore Walter Rollins, ama herkesin bildiği adıyla Sonny Rollins, tenor saksafoncu ve Amerika'nın en yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden birinin doğum günüydü dün. 1930'da New York şehrinde doğmuştu. Ta 11 yaşında çok piyano çalmaya başlıyor, bir sürü müzik aleti. Ve 20 yaşına geldiğinde de piyano efsanesi Thelonious Monk'la birlikte çalıyor. Daha 20 bile değilken birçok kendi bestesi de kendi yarattığı parçada caz standartları arasında yer aldı. Bu parça bizim konuyla da ilgili olarak çaldığımız parça Global Warming adını taşıyor. Yani küresel ısınmadan bahseden önemli bir müzisyen saksafonuyla dile getiriyor. Kendisi zaten bu konularda da bilinçli birisi. Evet, Açık Radyo'dayız. Nedir, bir gelişme var mı? Chiapas eyaletinin Piyipan bölgesinin güneybatısında meydana gelen bir deprem olarak nitelendiriliyor. Denizde yaklaşık kıyıdan 96 kilometre uzaktaymış. 8 şiddetinde olduğu söyleniyor. İnsanlar dışarıdaymış ve tsunami alarmı verilmiş. Evet. Eldeki bilgiler bu kadar şimdilik. Ve Chiapas olması da ayrıca yakından bildiğimiz bir yer tabii. Zapatista yerlilerinin kurduğu gelişim hareketi diyelim orada, o eyalette. Evet, Guatemala sınırında. Tsunami alarm verilmiş, onu takip etmek lazım. Evet, biz şimdi başka şeyleri de takip etmeye çalışalım. Rohingya meselesine geçelim. Yani BBC muhabiri Arakan'a girmiş. Son iki haftada yaklaşık 164 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığınmış. Bölgeye giden BBC muhabiri Jonathan Head, Arakanlı Müslümanların köylerinin ateşe verildiğini gördüğünü, konuştuğu Budistlerin de yangını başlattıkları itiraf ettiklerini anlattı. Evet, Aung San Suu Kyi'nin dediği gibi, Nobel ödüllü barış aktivisti ve siyasetçi Aung San Suu Kyi'nin dediği gibi, terörle mücadele kapsamında köylülerin yaşadığı bölgeler yakılıyor. Budist sadece rahipler tarafından. Sadece siyasetçi değil, ülkenin de facto fiili lideri durumunda. Yani askeri rejimle paylaşıyor tabii ama. Büyük hayal kırıklıklarından. Yani olacak iş değil aslında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu zalimce askeri operasyonun etnik bir temizleme kampanyasına dönüşmekte olduğunu ve şiddetin çok uzun zamandan, 10 yıllardan beri devam eden, baskılanan bu azınlık grubunu artarak devam ettiğini söylemiş ve Birleşmiş Milletler en az 150 bin insanın ağırlıklı olarak Budist olan ülkede komşu Bangladeş'e geçtiğini son 12 gün içinde söylemiş. BBC'nin söylediği 164 bine de çıktı bu. Ve zaten her gün her gün 15 bin kişinin geçmesi bekleniyor bu hafta boyunca. Düşünebiliyor musun? Her gün 15 bin kişi sınır geçiyor. Düşünebiliyorum. Türkiye'de de benzer olaylar yaşanmıştı. Gerek Kobani'ye yapılmış olan IŞİD saldırısından, gerek Beşar Esad'ın yapmış olduğu bölgelerdeki saldırıdan ötürü Türkiye'de de büyük sayıda insanlar geçiş yapmıştı. Kolay yani, bir şey değil. Çok ağır bir durum var. Yani tasvirler inanılmaz zaten. Democracy Now!'da da şeyi, Tunkin, Burma Rohingya örgütünün temsilcisiyle, Tunkin'le konuşmuşlar. Onun önemli olan şeyi şu, bu Arakanlı kendisi, 1982'de pasaportunu, her şeyini almışlar ve 1 milyon diğer etnik Rohingyalıyla birlikte yeni bir kanun çıkartmıştı işte. Aung San Suu Kyi de bu kanuna karşı hiçbir şey yapmadı. Ve yani Human Rights Watch ve gibi kuruluşlar bunu takip ediyorlar. Yani mesela ben Democracy Now!'da görmüştüm, işte 150 kişi deniyordu. Şimdi 164 bine çıkmış. 150 bin. Yani günde hakikaten 15-16 bin kişi geçiyor. Ve sadece hükümetin seçtiği yerlere götürüldük diyor üstelik de BBC muhabiri Jonathan Head. Kendi başına ayrılıp dolaşamıyorsun. Geziye katılmanın şartı o. Ve başka yerleri görme talebinde güvenlik gerekçesiyle reddedilmiş ama dumanlar yükseliyor. Dört bir taraftan evler az önce alınmış. Yani müthiş bir yakma yıkma var. Halbuki Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi de resmen şu terimi kullandı. Dev bir enformasyon buzulu dedi. Enformasyon buzulu. Evet. Dezenformasyon buzulu. Hı. Yanlış söyledim. Yanlış enformasyondan, yanlış bilgi buzulu diyor. Yani eriyip gidecek demeye getiriyor. Çok talihsiz bir şey seçmiş. Çünkü zaten buzullar da kopuyor. Güney Kutbu'nda, Antarktika'da filan ve dünyanın başına daha da büyük bir felaket getiriyor. 300 binden fazla insan imzaladı Barış Ödülü'nün geri alınması kendisinden. Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne şey yapıldı. Bir de üstelik mayın döşediler kaçmasın diye. Çocukların kolları bacakları kopan çocuklardan bahsediyorlar. Görülmüşler. Hayal kırıklığı, dezenformasyon ve savaş demişken, daha doğrusu çatışma demişken aklıma çok ufak da olsa Robert Fisk'in dün yaptığı haber geldi. The Independent gazetesinin deneyimli ortada muhabiri Robert Fisk, Suriye'de savaşı Beşar Esad yönetiminin kazandığını savunmuş. Yarım milyon insan öldü ve savaşı kazanan olduğundan bahsediyor şu anda Robert Fisk. Deneyimli ortada muhabiri. Aung San Suu Kyi bir hayal kırıklığıydı. Çocukluğumun kahramanlarından bir tanesiydi. İşte gazetecilik denilen şeye baktığım zaman da Robert Fisk de aynı zamanda kahramanlarından bir tanesiydi. O da aslında büyük bir hayal kırıklığıymış. Onu fark ediyorum şimdi. Suriye'deki savaşın başlangıcından beri daha doğrusu. Evet, bu savaşa kazanmak denebilir mi? Çok zorlu. Yani vaziyeti var. Böylesine çok yakından takip ediyorlar ve şimdiye kadar görülmemiş bir şey Rohingya'da olan şey. Çok alışık insanlar ezilmeye, yok edilmeye, kesilip biçilmeye ama böylesi hiç görülmemişti. Toplumun en yoksul kesimlerinden bir tanesi oradaki. Ve sadece şiddet ve zulüm açısından hiç görmediklerini söylüyorlar. Yani Birleşmiş Milletler çalışma kuruluşları da, gazeteciler de. Ve mesela teröristler diyor işte Aung San Suu Kyi. Yalnız de facto lideri değil hükümetin, aynı zamanda halkın da lideri diyor Suu Kyi için. Yani yıllarca hapislerde, ev hapislerinde falan kaldı. Ve yani onun söyledikleri de bizim araştırmalarımızı doğrulamıyor doğrusu. Bunlar terörist oldukları, evet 12 kişinin öldürüldüğü bir silahlı şey oldu ama bütünüyle bina, yani mesela bazı köylerde %95'i yanmış. Köyde yanmamış ev %5 kalmış mesela, böyle askeriyenin şey yaptı ve ateş ediyorlar, bombalıyorlar askerler. Yani bizim diyor şey Human Rights Watch'un temsilcisi, bu konuyu izleyen Richard Weir diye birisiyle konuşmuşlardı Democracy Now!'da, dün dinledim. Yani askeri yönetim ve fiili lider tabii Suu Kyi ama Min Aung Hlaing diye de askeriyeyi ve polisi kontrol eden bir general var. Zalim bir general. Dikta geleneğinden kalma. Diktanın devamı zaten. Evet. Geleneği de değil. Bizzat diktanın içinden gelen birisi. Cuntanın. Evet, bunlarda Suu Kyi'nin kontrolü yok ama diyor biz şey yaptık ki tek kelime, yani pek çok şey yapabilir. Yalnız konuşmak değil, bir sürü elindeki yetkiyi de kullanabilir. Hiçbirini yapmıyor olup biteni. Yani şöyle, Rohingya Müslümanlarının şöyle bir şey, ulusal kimlik kartları olmadığı için üniversiteye gidemiyorlar, evlenemiyorlar, kimlik yok yani, verilmiyor. Ve bir kasabadan ötekine de gidemiyorlar, köyden ötekine. Böyle bir manzaradan bahsediyoruz ve jenosit oluyor diyor işte Tunkin'de zaten. 1 milyon 300 bin kişi Arkana eyaletinde. Uluslararası camiaya yalvarıyoruz, bize destek verin diyor. Çok önemli de bir buldum. Benim çok uzun zamandan beri, gençliğimden beri hayran oldum. Hatta Miles Davis'in de kendisi hakkında bir beste yaptı. Desmond Tutu. Guardian'da bir fotoğrafını da koymuşlar. Desmond Tutu Aung San Suu Kyi'ye büyük destek veriyor. Eski zamanlarda haklı bir destek veriyor. Tabii canım. Büyük mücadelesinde elinde tutmuş. Dünyaya çağrıda bulunuyor. Bu kadına yardım etmek lazım bunun halkına diye. Şimdi konuşmuş. O da Nobel Barış Ödüllü üstelik. Ve Rohingya'nın bu Müslüman azınlığına karşı şiddeti derhal durdurması için Myanmar liderine bir mektup yazmış. Suu Kyi'ye yazmış. 85 yaşında kendisi. Etnik temizlik ve inanılmaz vahşet oluyor diyor. Ve ben kendimi onun sevgili küçük kız kardeşim olarak gördüm ve destekledim ömür boyu diyor. Ama bu olamaz demiş. Daha fazla ben şimdi yaşlandım ve resmen emekliyim, üstelik de her tarafım hastalıklı çürüdü ama yeminimi bozuyorum ve sessiz kalacağım demişti. Artık siyaset üzerinde konuşmayacağım demişti. Sadece iklimin yıkımından, iklim adaletsizliğinden filan bahsediyordu. Büyük bir mutsuzluk, derin bir yeis içinde sosyal medyada yazmış. Senin resmin vardı masamda diyor. Yıllar yılı diyor. Yani ne büyük haksızlıklara maruz kaldın ve Myanmar halkına nelere katlandın diyor. Onun için diyor. Sen doğru olanı, hakkaniyeti temsil ediyordun diyor. Şöyle bak. Öyle. Demişler yani. Malala Yousafzai de en genç ödülü kazanan Afgan kız vardı ya. Evet. Yaralanmıştı. Aktivist. Ve ölümden dönmüştü. Aktivist. Dünya harekete geçmeni bekliyor diye Aung San Suu Kyi'ye de şey yapmış. Valla dinleyicilere de tavsiyede bulunurum. İmzalayın. 300 binden fazla imza. 300 bin zaten Rohingyalı'dan bahsediyoruz. Her bir Rohingyalı'ya bir imza da Aung San Suu Kyi'ye söyleyebiliriz. Evet, ikinci yarım saatin sonuna gelmişken saat dedim. Zafer Çağlayan'dan mı bahsetsek? Evet. Sarraf ve Adamların abisi olarak kayıtlara geçmiş. Çağlayan'ın kodu Türkçe olarak 53 sayfalık iddianamede tam 24 kez geçiyormuş. Dosya 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması kayıtlarına ek olarak Amerika Birleşik Devletleri savcının elinde bulunan yüz binlerce e-mail ve on binlerce telefon tapesinin bulunduğu ortaya çıkmış. Ne? Tape mi? Amerika'da mı? Sarraf'la ilgili duruşmaları takip eden tek siyasi isim olan CHP, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre suç işlerken kullanılan ya da suç işleyerek elde edilen mal varlıklarına devletin el koyma hakkı var. Çağlayan'ın milyonlarca dolar rüşvet ve mücevherat aldığı dosyada iddia ediliyormuş. Milyonlarca dolar. Sadece Philip Patek değil yani. Patek Philip pardon. Onu bile söyleyemiyoruz işte. O kadar pahalı. Amerika'da tutuklu Reza Zerrab'ın İran'a yaptırımları ihlalden yargılandığı davaya eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan ve eski Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan da dahil edildi. İş çok büyüyor. Yani suçlu bulunursa Türkiye'de Sarraf'tan rüşvet olarak kabul ettiği iddia edilen, öngörülen 700 bin dolarlık saat ve 40 bin euroluk piyanoya da Amerika Birleşik Devletleri el koyabilirmiş. 40 bin euroluk piyano da mı hediye etmişler? Bundan hiç haberim yoktu. Acaba kendisi çalıyor mudur şimdi evde böyle elinde saat? Yok iddia tabii bunların hepsi. Evet. Yok öyle bir şey olmadı. Hayır. Yani Mehmet Hakan Atilla'ya bağlı çalışan Levent Balkan ve Zarrab'ın kuryesi Abdullah Happani de eklenmiş iddianameye sanık olarak. Yine Amerika'da tutuklu eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya bağlı. Sanıkların mallarına el koyma talebi de var senin de dediğin gibi. 10 milyonlarca dolar ve nakit ve mücevher rüşveti mi? Fakat hemen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi olmaz öyle şey. İddia edenler ispat etsin demiş. Mevzu bahis Türkiye'nin menfaatleridir mi? Anlamadım. Ayrıca ne demek bu? Türkiye'nin menfaatleri mi? Ayrıca Çağlayan'ın, bu bir dava değil mi? Dava tabii ki de. Ayrıca Çağlayan'ın devlet lehine, İran devleti lehine hizmet sunduğu kara para aklama sisteminin diğer üyelerini belli türde aldatıcı işlemlerde bulunmaya yönelttiğinden bahsediliyormuş, iddia ediliyormuş. Bence böyle bir şey olmamış. Yani Türkiye'nin desteklediği milislerle İran'ın desteklediği milislerin Suriye'de en şiddetli çatışmaların yaşandığı dönemde Türkiye'deki bir bakan gidecek, İran'ın lehine, İran'ın bu savaşı desteklemesindeki en büyük nedenlerden biri olan mali gücünün yolunda gitmesi, daha iyiye gitmesi konusunda destek verecek. Neden o zaman desteklediği milisler savaşıyor ki Suriye'de? O kadar, 1,5 milyondan fazla insan öldü. Yapılır mı böyle bir şey? Bence yapılmaz. Kod adı ne? Abi. Abi. Evet, Çağlayan bizzat bu işe liderlik ettiği ve direktiflerle işlere yön verdiği yazılıyormuş. Şu anda Çağlayan nerede? Saate bakıyorum. Çağlayan nerede? Bilemiyorum. Çağlayan nerede? Ayrıca tabii diğer bakanlar da işin içine girebilir değil mi? Bence Amerika'da Muammer değil ama. Güler mesela. Eski Dışişleri Bakanı. Evet, Muammer Güler'e de uzanabileceğini söylüyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Özgündüz. 4 eski bakan için kurulan ve sonuçlanmayan, düşürülen komisyonun üyesi. Yani bir sonuç çıkmayan, o yüzden de dağıldı komisyon. Onun üyeliğini yapan Ali Özgündüz, iddianame sürpriz değildir. Amerika Birleşik Devletleri açısından Zarrab'ın ya da Sarraf'ın işlediği suçların iştirakçısı Çağlayan demiş. Ayrıca da Zarrab'la ilgili ya da Sarraf'la referans mektubu yazmış işte Muammer Güler. Hani hızlı hızlı konuşuyordu, hatırladın mı bakan? Evet, oğlu, evet. Oğlu filan vardı. Çok hızlı konuşuyordu. Hatta bazen Gezi Park olaylarının sırasında da o olduğu iddia edilen çeşitli ses kayıtları da yayınlanmıştı da biz inanmamıştık. İşte şimdi kayıtlar var. Halk Bankası'nın bazı kayıtları FBI'nin elindeymiş. FBI ile bağlantımız yok. Yoksa bu kanıtları da alıp size dinletebilirdik ama tapeleri yapamayacağız. Böyle bir durum. Bir önemli gelişme daha var. Hemen onu da ekleyelim. Bu çok hızlı bir gelişme oldu. Almanya'daki MİT davası sanığı da Türk polisleriyle çalıştım demiş. Bu da önemli, çok bir haber. Almanya'da Türk istihbaratı adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmaya başlayan sanık Ankara'da ne? Terörle mücadele birimine bağlı polislerle işbirliği içinde olduğunu söylemiş. 32 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Fatih S. soyadını bilmiyoruz. Verilmemiş. Hamburg'da başladı dava. İlk duruşmada sanık bazı polislerle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmiş. Yani hem Sarraf davasında itiraflar bekleniyor ve gelmekte, hem de Almanya'daki davada bekleniyor ve gelmekte. Bekleniyordu zaten, daha önce de bir keresinde sözünü etmiştik bunun Deutsche Welle Türkçe haberinde. Sanık Ankara'daki polislere Bremen'de bir Kürt politikacıyla tanıştığını aktarmış ve bu kişiyle gazeteci gibi bir Türk televizyon kanalı adına söyleşi yaptığını anlatmış. Nasıl? İlginçmiş. Gazeteci kılığında terörle mücadeleye bağlı polislere hakkında bilgi verdiği kişinin kim olduğunu söyleyelim. Yüksel Koç diye birisi. Ama polisler zaten Koç hakkında bilgi sahibi olmuşlar. Kendisine verilen bir e-posta adresine de bildiklerini aktarmasını istedik mi? Kız arkadaşı ihbar etmiş ya. Kız arkadaşı mı? Evet, sanığın casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu eski kız arkadaşı işte. Savcı sanığın kız arkadaşının da ilginç. MİT adına çalışması için, MİT ne biliyor musun? Milli İstihbarat Teşkilatı. Doğru bildin, aferin. Onun adına çalışması için Temmuz 2016 Temmuz'unda, daha bir seneden biraz fazla zaman olmuş. Ama kadın teklifi reddetmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışmamış. Yüksel Koç'tan da bir açıklama gelmiş. Yani şimdi sanıkta ne suçlama ne? Münferit kişiler ve Kürt kuruluşları ile ilgili bilgi toplama ve casusluk faaliyeti karşılığında 30 bin euro. Almanya olduğu için euro diyeceğiz. Kazanç elde etmekle suçlanıyor. 2013'ten beri MİT için çalıştı. 2015'te genel olarak Almanya'daki Kürtleri, özel olarak da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin, NAVDEM, o dönem başkanlığını yapan Yüksel Koç ve ailesini yakın takibe almakla görevlendirilmiş. İşte sanığın eski kız arkadaşı sayesinde durumdan haberdar olduğunu söylemiş. Yüksel Koç bir basın toplantısı yapmış. bana suikast planı yaptı demiş. Sanığın eski kız arkadaşı sayesinde durumdan haberdar oldum demiş. İlginç bir gelişme bu da. Yani NAVDEM'de Alman İç İstihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile bağlantılı derneklerin çatı kuruluşuymuş. Öyle sınıflandırılıyormuş filan falan. Evet. Bu arada Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaş da serbest bırakılmış. Onu da ekleyelim. Geçen hafta Antalya Havalimanı'nda eşiyle birlikte gözaltına alınan Alman vatandaşı serbest bırakılmış. Türk kökenli kendisi. Almanya'da da Türkiye halkın yüzde ne kadarı Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşıymış? %84'ü. Çok acı verici bir şey değil mi bu? Son derece. Gerçekten öyle. Yani? Yani bu hale gelmesi, yani Avrupa Birliği'nde müzakerelerde olan 50 küsur yıldır bu işi yürüten Türkiye, biz de en az 20 yıldan beri takip ediyoruz Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini Türkiye'nin. Ve %84 olmaz, Türkiye giremez diyormuş. Alman kamu televizyonu ARD tarafından yapılmış çok büyük bir televizyon, evet, kanalının araştırması. Infratest şirket tarafından 1300 kişiyle görüşülerek yapılan araştırma. Hem acı verici hem de utanç verici. Yani bu saatten sonra, seçimler bittikten sonra da bu %84'lük rakam bir anda %14'e vesaire de düşmeyecek gibidir muhtemelen. Ben de öyle sanıyorum. Bir de son önemli bir şey, çok utanç verici bir şey daha söyleyeceğim. Aynı şekilde acı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun bir komisyonu, BBC haberi bu, Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklıyormuş. Korumaları zaten yargılanıyor. Washington polisi Erdoğan'ın 12 koruma görevlisi hakkında tutuklama kararı alındığını duyurmuştu zaten. Cumhurbaşkanı da bu nasıl yasa, bu nasıl hukuk demişti Erdoğan. Ama 15'i Cumhurbaşkanlığı koruması 19 kişi hakkında yargı sürecinin başlamasına karar verildi. Onlara silah da satılıyormuş bir şekilde ama Zigzauer adlı New Hampshire'deki silah şirketi, onunla yapıldığı söylenen 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah sadece korumaları mı? Yani galiba, satılan fiyat bu. Evet. Bir indirim yapsalarmış. Ne o fiyat öyle? Ya, alt tarafı tabanca. Roket atar taşımıyordur herhalde yanlarında şeyler. Korumalar. Valla bir. Taşısalar ne olur? Tekme tokat dalıyorlar. Evet. Yani, öyle bir durum da var. Vermesinler. Ne olacak ki? Onların iman dolu göğüsleri var. Serhatleriyle beraber. Evet. Almanya demişken son bir hatırlatmam da var. Benim elinizdeki haberler bittiyse eğer. Son bir haber. Ekonomist de işkence Türkiye'ye geri döndü demiş. İşkence Türkiye'ye geri döndü ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı 1000 yıllık bir savaşı çağırdı demiş. Malazgirt'ten bahsediyor. Evet, bu anmaları geçtik ama dinleyicilerimiz hatırlatmışlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Aynı zamanda bugün Çekoslovakyalı Çekoslovakyalı'nın özür dilerim gazetecilerinden, ünlü gazetecilerinden Julius Fučík'in de ölüm yıldönümü. Julius Fučík. Evet, ölüm yıldönümüymüş. Kendisi öğrencilik yıllarında siyasi çalışmalara başlamış, Sovyetler Birliği'ni dolaşmış, Orta Asya'da 2 yıl geçirmiş. Çekoslovakya'nın Almanların tarafından işgal edilmesi üzerine yeraltı hareketlerinin önderlerinden biri olarak illegal yayınlar çıkarmış ve yönetmiş. 1942'de tutuklanmış, 18 ay süren tutukluğun ardından da Berlin'de öldürülmüş. Önemli kısmı şu, tutuk evinde kaldığı sürece yazdığı ve yaşamına bu son dönemine ait izlenimlerini içeren Dar Ağacından Notlar adlı kitabı Çek bir gardiyan yardımıyla parça parça dışarıya kaçırabilmiş. Dar Ağacından Notlar. Evet, ölümünden 2 yıl sonra da karısı tarafından bastırılmış bu kitap. Evet, çok teşekkür ederiz bu ek bilgi için. Bir de son soru benim aklıma geldi. Soru mu? Kendime sordum, tamam, bu soru diyelim. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi şey dedi ya, Sarraf davasında dava açılan eski bakan Zafer Çağlayan'a destek çıkıp asıl olan Türkiye'nin çıkarıdır demişti. İspat edilmesi lazım demiş. Yani benim için mevzu budur. İspatla mükelleftir. İkinci olarak mevzu bahis Türkiye'nin ve Türk milletin çıkarlarıdır diyor. Şimdi ben anlamadım. Asıl olan Türkiye'nin çıkarı mı burada, yoksa asıl olan hakikat mi? Dürüstlük mü? Sence hangisi bunların? Bana mı soruyorsunuz? Bana olursa iyi olan kazansın, yani hangisi ise kazansın diye yuvarlak bir cevap verebilirim size. Peki ikinci soruyu cevapla bari. Tamam, onu buyurun. Da top yuvarlaktır. Haftanın son sorusu umarım. Yani peki, çok değerli bakanımızın da Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir hareketi herhalde hayatı boyunca hiç olmamıştır. Bizim için hiç. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır diye. Aynen. Peki soru şu, ya iddia ispatlanırsa mahkemede Zeybekçi ne diyecek o zaman? Bilmiyorum, belki Zeybekçi'nin ilk kendisinin bakan olduğu, bu kişilerin görevden istifa etmelerinin ardından bakan olduğu zamanki yaptığı açıklamayı hatırlarsınız. Benim için de sürpriz oldu, hiç böyle bir şey beklemiyordum şeklinde bir açıklama yapmıştı Denizli Milletvekili Zeybekçi. Belki aynı şekilde kendisi için de hiçbir şekilde beklenmedik olan bir istifayla beraber görevinden emeklilik yapmak üzere uzaklaşabilir kendisi de. Sürpriz. Evet, aynen öyle. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. İyiyiz. Yani. Günaydın. Evet. enteresan Türkiye, enteresan dünyada. Evet. Yaşıyoruz bakalım. Neler oluyor? Hidrojen bombaları vesaireler. Evet. Ayrıca işte. Ona evet. Sıra bile gelmedi. Yani bugün özellikle bu iklim meselelerini, yani en büyük tarihin gördüğü, yeryüzünün gördüğü en büyük kasırgaların peş peşe gelmesi. Evet. Ve yangınlar bir da yandan, tabii. Bir yandan da tabii, her yer yanıyor, Türkiye'de dahil olmak üzere büyük yangınlar var. Bir yandan sular, yani kutsal kitaplarda verildiği gibi bir yandan Nuh tufanları, bir yandan da şeyler. Kıyametler kıyamet, kopuyor diyorsunuz. Evet. Ama dünyada o yüzden sorun yok. Evet, evet. Tabii. Bizi kurtaracak bir şey var, ilahi güç. Evet, yani bütün bilimi, her şeyi bırakalım, atalım. Tamam, hiçbirine gerek yokmuş meğerse. Her şeyi biz çözdük zaten. Yani dünya bize bir komplo özetle. Aynen öyle. Vallahi yani. Aynen öyle. Sözleşelim bu arada. Hakikaten şu Kuzey Kore meselesini, hidrojen bombası tabii geçen hafta gündem oldu bayağı ama onun ötesinde birazcık bir konuşalım, o taraflarda ne oluyor, Japonya vesaire, bütün bu işte Asya Pasifik ekseninde. Onun için araya gündem girmezse gelecek hafta bir Asya Pasifik haftası yapalım. Evet, ya, araya bomba da girmezse tabii. Demeyin şimdi bunu söylemek ayrı bir şey. Allah gerçekten korusun, böyle bir şey evet. Tabii olmasın da önceden herhangi bir şekilde ağzımızdan çıkanı duymamız lazım. Çünkü suçlama vesilesi oluyor biliyorsunuz. Evet. Vesaire, böyle subliminal mesajlar falan filan. İşte bu aslında hakikaten çığırından çıkması, hakikaten dünyanın büyük sorunları var, giderek karmaşık ve kompleks hale gelen. Bir yandan işte bilimsel gelişmeler, yani ben artık şey diyorum, her gün neredeyse mini bir endüstriyel devrim oluyor. İşte o 18. yüzyılın veya 19. yüzyılın o hızlı bilimsel gelişmeleri veyahut da işte endüstriyel çıkışları vesaire, bugünün dünyası ve teknolojisi karşısında hiçbir şey. Ve uçurumlar da tabii çok büyüyor. Çok alıştığımız hayatlar vesaire artık, bu hayat böyle gidecek 10 yıl diyemiyoruz dünyanın hiçbir yerinde. Ne olacağını öngöremiyoruz. Evet, bu işte yeterince üzerinde durma fırsatı bulamadığımız bir şeyi birazcık sen değişmek istiyordun galiba. Bu Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 800 bin Dreamer denilen, hayalperest denilen sayıları da 800 bine yakın çocuk yaşta Amerika'ya girmiş. Öyle hayalperest lakaplı göçmenlerin büyük kısmının şimdi sınır dışı edilmesi gibi bir akıl almaz olay var. Biraz bundan bahsedebiliriz belki. Ya bu şimdi ben tabii Amerika ile Trump seçildiğinde bayağı bir üstünde profil çalışması yapmıştım. Şimdiye kadar üstüne yazılan bu adamın biyografileri vesaire okuyarak ve ilk seçildiği dönemde bayağı bir üstüne düşmüştüm konunun. Hı hı. Sonradan ipin ucunu bıraktım, tabii takip ettim vesaire ama üstüne de çok yazmadım. Ve yazmak da tabii insanın çok daha derin düşünmesini sağlıyor konularda. Fakat bu hakikaten olan bir sürü şeyle ilgili Amerika'da şapkam uçuyor ama Türkiye o kadar daha fazla uçuruyor ki tabii oraya tam gelemiyorum, konsantre olamıyorum. Fakat bu DCA, DACA daha doğrusu tam şeyle. DACA diye diyorlar, evet. DACA diye de okuyorlar. Çocuk göçmenleri istisnai muamele diye bir laf. Yani bir... Deferred Action for Childhood Arrivals, yani işte geciktirilmiş önlem, hareket, tedbir alma gibi çocuk yaşta gelenlere, çocuk yaşta Amerika'ya gelenlere gibi bir ismi var. Bunun hikayesi şöyle, eğer ki bir şekilde çocuk olarak gayri resmi yollardan Amerika'ya getirilmişseniz, o klasik işte göçmen izinlerini vesaire almadan... bu kişiler işte Amerika'da büyümeye başlamışlar vesaire falan filan, sonuçta belli yaşa geliyorlar. 2012 yılında Obama döneminde bu çocuklara Amerika'da geçici olarak kalma hakkı, yani yasallaşma hakkı veriliyor. Hem işte Amerika'da çalışmaları için hem de aynı zamanda okuyabilmeleri için vesaire. Ve çok ciddi bir şekilde de güvenlik kontrolünden geçiriyorlar. Bu çocukların çoğu Güney Amerika'dan geliyorlar. İşte şeyden, Meksika'dan, El Salvador, Guatemala, işte ondan sonra Honduras vesaire, yani bütün o şeyden, Güney Amerika havzası diyelim, o taraflardan. Ve çoğu da işte şeyde yaşıyor. Amerika'nın ya batı yakasında yaşıyorlar, ya işte şeyde yaşıyorlar, Meksika sınırı yakınlarında, veyahut da şeyde yaşıyorlar, bu işte Florida vesaire, Miami o taraflarda. Kimi de tabii büyük şehirlerde, işte New York falan gibi yaşıyor. Fakat bunların hepsi şu an 15'den 36 yaşına kadar yaşları değişen bu çocuklar ve gençler, hepsinin bir hayatı var. Yani başka bir ülke görmemişler hatırladıkları dönemde. Evet, orada doğmuşlar filan yani. Evet. Ya, inanılmaz yani bir orada, şey aslında. Siz... Orada doğmuşlar ya da işte oraya çocuk yaşta gelmişler. Gelmişler, başka evet. Yok. Başka hiçbir şey görmemişler ve meslekleri onun bir kısmı çok önemli işlere de girmişler. Yani bir sürü iyi durumda, pozisyonda olan insan da var kendini. Tabii tabii. Onların hepsini atacağız tabii. Diyorlar, öyle mi? Öyle, şimdi hepsini onların atacağız gibi bir şey var. Yani gerçekten neredeyse 1 milyon insandan bahsediyoruz. Evet. Ve bu 1 milyon insanın şimdi özellikle tabii başarılı olmalarına vurgu yapılıyor. Şimdi göçmen olunca şimdi dünyada hani göçmen olmak utanılacak veya ayıp bir şeymiş gibi bir ön kabulle hep başarılı göçmenlere dikkat çekiliyor. Mesela işte Steve Jobs, işte babası Suriyeliydi falan gibi. Yani Steve Jobs eskaza işte Apple kurmamış olsa vesaire, başarısız biri olsaydı zaten göçmen olmaya veyahut da insan olmaya hakkı yoktu gibi bir noktaya geliyoruz. Yani dünya o kadar irtifa kaybetti ki bu bütün konularda, insan hakları konularında. İşte bizler de savunurken aslında hepimiz ya başarılı insanlar diyor diye vurgu yapıyoruz. Ben bunu özellikle şeyden söylüyorum. Amerika'nın kendi içinde de şimdi böyle bir tartışma var. Başladı. Yani illa nedir? Yani insanların başarılarına mı dikkat çekmeliyiz? Ne kadar işte okula gidiyor? İşte kimisi işte deha vaziyetinde, kimisi şöyle, kimisi böyle. Ama en önemlisi tabii burada insan hayatı. Artık insan hayatının hiçbir değeri kalmadığı neredeyse noktalara geliyoruz. Yani siz bir şekilde Amerika'da gayet yerleşmiş vesaire şöyle böyle köklenmiş bir insansanız dahi bir anda bir Suriyeli mülteci konumuna düşebiliyorsunuz. Yani şimdi bu insanları gerçekten de dışarı süpürürlerse resmen süpürmek bu yani. Evet. Birdenbire bu insanlar bu konuma düşecekler, dediğim gibi. Yani bu artık belirsizlik insan hayatlarındaki. Aynı zamanda hiçbir anksiyete de doğuruyor. Yani şimdi ben 10 yıl sonra ne olacağım? Bir 5 yıl sonra ne olacağım? Bunları öngöremiyorsunuz dünyanın. Yani içinde. Evet, çok acayip bir şey. Çünkü bu DACA denen bu program iptal edilirse hayalperestler, işte Dreamers denilen bu lakaplı göçmenler yeniden yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bireyler haline geliyorlar. Statü bu oluyor. Çalışma izinleri, sağlık sigortaları ve bazı eyaletlerde ehliyetlerini bile kaybedecekler. Yani dünyanın en tuhaf durumuna 2 yıl daha kalabileceklermiş. 2 yıl sonunda da bu göçmenlerin çalışma izinlerini yenilenmesi yasaklanacak. Fakat ilginç bir mücadele veriyorlar. Birazcık takip etmeye çalıştım. Radyoda sayende konuşabiliyoruz. O kadar yoğun bir gündem var ki bu bilgileri bile dinleyiciyle evet. paylaşma fırsatımız pek olmamıştı. Yani çok büyük gösteriler yapıyorlar ve esaslı evet. düzenlenmiş gösteriler. Ayrıca da kuvvetli bazı yandaşlar da elde etmeye başladılar bu mücadelenin sonunda. Bir tanesi Tim Cook, Apple'ın CEO'su olan paylaştığı Twitter mesajında Apple'daki 250 iş arkadaşım hayalperest. Onların yanındayım. Saygımızı, adil muameleyi ve Amerikan değerleriyle bağdaşan bir çözümü hak ediyorlar demiş. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama da yeni Donald Trump genç göçmenleri hedef alıyor. Olamaz bu, kabul edilemez diyor. Ya şimdi Amerika'nın tabii işte eşiği, kırmızı çizgisi ne olacak toplum olarak bunu göreceğiz. Çünkü Trump çok işte bütün popülaritesi kendi bir radikal kitlesi içinde giderek düşmeye başlamış bir de başkan. %40'ların altında 40'lar civarı en fazla olabiliyordu. İşte şimdi de epey daha aşağıda bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu acaba çıkışlar onu ne kadar taşıyabilecek? Şimdi o noktadayız. Tabii işte bu mesela işte Chicago'da da aynı zamanda Barack Obama'nın da zamanında çok yakın çalışma arkadaşlarından Chicago Vice'i Rahm Emanuel de mesela kesinlikle Trump'sız bir ilan etti kendi Chicago genelini. Buradaki hiçbir şekilde hayalperestlerin hiçbiri dışarı asılamaz vesaire diye de garanti verdi. Böyle ki kendisi de sahtekarın önde geldiğini evet. biri olmasına rağmen böyle bir tavır almak zorunda kalmış Rahm Emanuel'de. Evet. Kalmış ama yani şöyle bir şey var. Yani bir işte kırmızı çizgiler veya başkana nasıl ne kadar baş kaldırılabilir. Sistem de bir anlamda Amerika'da kendini test ediyor. İşte başkanlık sistemi, evet. güçler dengesi çok da hakikaten aslında çok nasıl diyeyim hassas şeylere dayanıyor. Yani çoğu zaman da test edilmediği için, gerekmediği için test edilmesi ancak böyle ekstrem durumlar kimin ne kadar gerçekten gücü olduğu ile ilgili bir sınama ortaya çıkıyor. Ve Amerika'da da bunu yaşıyoruz. Amerikan sistemi veya demokrasi belki kendini yenileyecek. Bundan güçlenerek çıkabilir. Veyahut da tam bir çöküş haline girebilir. Yani işte özgür basın veyahut da işte şuydu buydu derken ya da işte ne denir bütün o güçler dengesi başkana karşı vesaire gayet yerinde mi yoksa değil mi işte bütün o politikanın çürümüşlüğü bütün bu aslında ırkçılık gizli ırkçılık ki Amerika'nın kendi tarihinde de bu var bir yandan bir göçmenin ülkesi vesaire işte büyük bir farklılıklar ve bambaşka profiller ve aynı zamanda işte o yeteneklerin gelip ülkeye yerleşmesi Amerikan rüyası üzerine kurulu. Öte yandan da baktığımızda mesela şimdi ortaya çıkıyor ki New Yorker'da mesela bir tane bir bu konuyla ilgili makale vardı. 1924'teki bir göçmen kanunun çok andırdığı Trump'ın yapmaya çalıştıklarının buna benzediği söyleniyor. Ki o 1924'teki göçmen kanununu da Johnson Reed kanunu olarak bilinen orada işte özellikle yapmışlar göçmenlere kotalar koymuşlar ve o kotalar öyle bir yapılmış ki düzenlenmiş ki o günün güncel gerçeklerine göre değil daha göç bir an farklı ırkları Amerika'ya getiren yani o siyahlardan falan bahsetmiyorum da daha işte mesela işte Asya Pasifik'ten olan falan filan göç bu kadar köklenmeden 1890'daki kotalara göre düzenlenmiş. Dolayısıyla ne olmuş? Tabii beyazların tamamen neredeyse göçebileceği gibi bir düzenleme ortaya çıkmış. Ve Hitler de mesela 1924'teki bu kanunu çok övmüş. Amerikan modeli falan filan işte biz de bunu örnek almalıyız. Bakın Amerika ne kadar güzel sağlıksız unsurları nüfusundan temizliyor. Evet. Ve, tam. Öjenizm işte. Yani. Evet. Jeff, övmüş. Evet, Jeff Sessions da ilan etti değil mi? Yani onun Adalet Bakanı konumunda olan ırkçı Jeff Sessions yani tamam uyguluyoruz dedi ve bu DACA'yı durduracağız filan dedi. Fakat çok büyük binlerce kişi hatta Washington DC'de yani başkentte bayağı ciddi Adalet Bakanlığı'nın önünde Jeff Sessions'ın başında bulunduğu kurumun önünde bir konfederasyon döneminden kalma Güneylilerin bir o tip bir Jeff Sessions şeyi yapmışlar. Kuklası heykelini yıkmışlar onu da ve şey diye söylüyorlar. Beyaz üstünlüğünün yaşayan anıtı diye alaşağı etmişler falan. Böyle şeyler de oluyor yani bilmiyorum sonuç çok iyi tabii bir şey. Tabii şeyler oluyor ama kısa vadede de tabii işte devlet gücünü elinde bulundurmak böyle insanların devlet gücünü elinde bulundurması çok ciddi de bir ya insan hayatlarını da değiştiriyor işte. Şimdi işte bu seyahat mesela bu daha önceki vize konusuyla bir sürü seyahat edemeyen insan oldu. Şimdi gene orada da böyle son derece işte şey bir durum var. Keyfi durum yaşandı. Tam ne uygulamaya kondu ne konmamış oldu vesaire. Ve şimdi mesela gene başka bir şey. Stephen Miller diye de bir tane çok genç şeyi var. Üst düzey danışmanı Trump'ın. Kendisi de süzme ırkçı hakikaten bir kişi. Yönetimde birçok insan gitti ama bu çok genç adam. Daha 30'larında yeni gelmiş vaziyette. O genç adam hala güçlü işte. Bannon gitti, şu gitti, bu gitti. Bütün o şeyler, enteresan tipler. Çoğu da şey demiş işte. Gorka vardı Macar Sebastian Gorka. Olmasa evet yani Macar kökenli bir arkadaşımız da orada olmasa olmazdı. Olmaz. Neyse şimdi evet kambersiz düğün olmaz vaziyetinde. Şimdi bu ama onların çoğu ırkçı görüşleri veyahut da işte ne bileyim işte mesela Gorka'nın neonazilerle açık bu arada işte bağlantısı var vesaire onlardan dolayı gitmediler. Trump'la güç çatışması içine girdikleri için gittiler. Bu çok önemli bir şey. Stephen Miller da bu güç çatışmasını yaşamadığı için ve daha önce işte bu Sessions'ın falan da kendisi çok yakın şeydi, çalışma arkadaşı tam onun da ideoloğu gibiydi bu genç yaşında. Dolayısıyla şimdi onun söylediği şey çok önemli. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Şimdi yeni bir göçmen kanununun düzenlenmesi söz konusu. İşte bu Sessions falan Adalet Bakanlığı'yla da yani bu Miller'ın çok yakın dediğim gibi ilişkisi var. Reforming American Immigration for a Strong Economy diye, RAISE diye. Ve bu tamamen neredeyse Amerika'ya olan göçü ve Amerika'da bundan sonra İngilizce ana dili olan veyahut da işte İngilizceyi ana dili gibi konuşan son derece yüksek eğitimli kişiler dışında hiç kimsenin Amerika'da göçmen olarak bundan sonra alınmamasını sağlayacak bir özel bir şey. Tamamen Hitler ve Mussolini dönemi kanunları geliyor. Peki şeyi soracağım bir de şimdi Meksika diyelim ki böyle bir şey Allah muhafaza gelirse Meksika'ya gidecek büyük çoğunluğu Meksikalı çünkü göçmenleri. Orada da cehennemin ta kendisi var. Hiç görmedikleri bir ülkede gazeteciler birbiri ardından öldürülüyor. En az 10 kişi öldürüldü. Daha dün birisinin haberi vardı gene. 29 yaşında bir gazetecinin Juan Carlos Hernandez Rios diye birisinin hükümeti eleştirenlerin bütün muhalif gazetecileri yani gazetecilik yapanları öldürüyorlar. Böyle de bir ülke kartellerin şeyi altında, etkisi altında. Oraya gitmeleri bekleniyor öyle mi? Duvarın arkasında. Ya şimdi her bakımdan şimdi herhangi bir yere kalkıp Norveç'e de gönderiliyor olsalar diyelim. Evet. Bir yer değişikliği, işte köklerinizi bırakmak, kurduğunuz hayatı bırakmak. Yani düşünün yani bütün arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, yani bütün hayat görüşünüz, kültürünüz. Bunları geride bırakmak kolay değil. Çok işte global bir dünyada olduğumuzdan vesaire bahsediliyor ama işte o dünya vatandaşlığı maalesef öyle çok hakikaten bir jet sosyete veya çok yüksek maaşlı bir şey değilseniz, şirket yöneticisi falan hayal. Ya şimdi Amerika'nın bir kere her şeyden önce kendini yok etmesi gibi bir şey bu. Dediğim gibi bir göçmen ülkesi olarak kurulmuş ve bunun üzerine yükselmiş, bugününe gelmiş, dünya gücü olmuş bir ülke. Yani ne olur Amerika çıkar, dünya zaten tarihi bunun üstündedir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü gibi, ki zaten bununla ilgili öngörülerde bulunanlar vardı. Bambaşka bir şey kurulur yerine. Yani bugün, yani tabii ki dünya bizim bugün anladığımız ve algıladığımız şeklin çok ötesine geçecek önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda. Hadi yüzyıllara kalmayacak, 10 yıllarda muhakkak ki. Haritalar da bir yandan değişiyor. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir referandum geliyor şimdi kapı komşumuzda. Daha adına karar veremediğimiz Irak Kürdistan yönetimi mi, herkesin dediği gibi, yoksa Kuzey Irak bölgesel yönetimi mi diye bir türlü karar veremediğimiz varlık diyelim, yapı. Tanımlanamayan, unidentified flying object, parça, bağımsızlığa gidiyor. Yani şimdi zaten aslında fiilen bağımsız. Aslında zaten her şeyi kendine adeta petrol ticareti de yapıyor. Bunu da Türkiye'nin üzerinden yapıyor. Bir yandan böyle tuhaf şizofrenik durumlar da var. En milliyetçi, en işte MHP'den tutun vesaireye kadar ağzından en milliyetçi lafları bırakmayan müteahhitler yıllardır orada iş yapıyorlar. Dolayısıyla ama bir yandan da böyle müthiş bir milliyetçilik hezeyanı içinde esiyoruz, gürlüyoruz, patlıyoruz, çatlıyoruz falan filan. Türkiye kendi içinde kendi vatandaşlarını ve kendi bir cehennem yaşatıyor ama bir yandan böyle şeyler oluyor. Şimdi orada Kegzit olarak anılan bu şeyde, referandumda %90'lar oranında, ki yani işte bağımsızlık desteği çıkması bekleniyor, ki işte bunun engellenmesi, işte bir yandan engellenecek mi vesaire diye konuşuluyor. Çünkü Türkiye, İran ve Amerika'dan bu konuda negatif zamanı değil diye Amerika'dan bir çıkış var. Tahran ve şey zaten Ankara hiç istemiyorlar. Fakat bunlara kimin gücü yetecek ve ok yaydan çıkmış da bir vaziyette orada. İşte oradaki Kuzey Irak veya Irak Kürdistan yönetimi lideri Barzani, Mesut Barzani, buna kendi hayatını bir anlamda, siyasi kariyerini koymuş vaziyette şu an. Geri adım atarsa kendi siyasi kariyerini bir anlamda yok etmiş olacak. İsrail'den de destek geliyor anladığım kadarıyla. Ya şimdi şöyle, bölgesel olarak dengeler işte kim nedir vesairedir, bir yandan şeyden de destek geliyor. Şimdi orada yeni bir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan ekseni, bir karşı Katar ekseni falan filan, böyle karmaşık ilişkiler olduğu için. Şimdi ayrıca İran'da da farklı şeyler var. Yani tek belki de İran buraya çok ciddi baskı koyabilecek gibi gözüküyor ama İran'da da farklı damarlar vesaire var. Dolayısıyla işte dediğim gibi büyük ihtimalle orada bir referandum gerçekleşecek. Bir son dakika bir şeyi olmazsa. Ama Türkiye'de buna yönelik hiçbir politika yok. Yani olur mu hiç öyle şey canım? Türkiye'nin evet, herhangi bir konuda politika belirlenmemesi düşünülemez bile. Hayaller, fantaziler ve tanrılar böyle dünyasında böyle bir yerlerde yaşanıyor ama yani işte zeplin gibi ne kadar nereye kadar uçulacak bilemiyorum o noktada da. Bir yandan Katalonya'da da bir baskın onu ben de onu soracaktım. Evet, o da ilginç. Evet. Yani Katalonya'da da 1 Ekim'de değil mi? Bağımsızlık referandumu. 1 Ekim'de şimdi Anayasa Mahkemesi de iptal etti bu referandumu. Fakat bu bence asıl istenen, Katalonya tarafından da, Katalan meclisi tarafından da istenen buydu. Çünkü şu an aslında Katalonya'da bağımsızlığa destek düşüyor. Kegzit'te %90'lara varan destek var dedik. Burada, yani geçen tabii. Burada ise Katalonya'da da ise %40'ları şimdi 48 civarında vesaireydi bir ara. Şimdi daha biraz düşmüş. Dolayısıyla yani bir öyle çok ciddi böyle 70'ler 80'ler oranında bir bağımsızlık desteği yok. Fakat Katalan milletvekillerinin, yani işte Katalan meclisinde işte çoğunluğa sahip olan ayrılıkçı grubun hesabı, İspanya'nın bunu engelleyeceği ve bunun yaratacağı tepkiyle sandığa gidenlerin özellikle ayrılıkçılar olacağı ve bundan dolayı da bir ayrılık kararı çıkacağı. Çünkü önemli olan bu referandumda 3 hafta sonra yaklaşık gerçekleşecek eğer olsa bir referandumda katılım oranı önemli değil. %50 katılsa ve bunun %90'ı ayrılık dese yetiyor. Yani şey çok acayip bir durum var. İspanya Başbakanı da Mariano Rajoy mu nasıl okunuyor bilmiyorum. Rajoy belki. Evet, Rajoy. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun hükümsüz kılınması için yargı yoluna başvuracağız demiş. Yasaya evet, aykırı evet, diyor evet. Ama bütün yerel belediyelere oylamayı engelleme ve durdurma zorunlulukları uyarısının da yapılacağını belirtmiş. O zaman da tabii iki cami arasında bir namaz kalan yöneticiler falan olacak. Polisler şunlar bunlar. Yani hangisine yani 7,5 milyon nüfusu olan büyük bir bölge ve çok zengin yani varlıklı olarak en İspanya'nın da en gelişkin yerlerinden biri. Yani evet. Sosyal medya kampanyaları çok acayip bir durum var. Yerel yetkililer de zor bir kararla karşı karşıya kalabilir. Çünkü sandıkların kurulması, polis ya da okul müdürleri gibi kamu personelinin desteği var. Onlar ne yapacaklar? Hangi tarafa itaat edecekler belli değil. İlginç bir durum. Ya burada şimdi işte Kexit ile ilgili de bu söyleniyor. Yani bir müzakere dönemi aslında yeni asıl. Irak'la, Bağdat'la başlaması söz konusu olacak referandum sonrası. Referandum bunun beyanı gibi. Yani hani bir günde bağımsızlık hiçbir yerde olmuyor. Fakat bu bir süreç ve işte bunun İskoçya'sı da var işte vesaire. Ve dünya genelinde böyle bir yeni dalga aslında bu referandumlar olsun olmasın önümüzdeki dönemde bu rüzgar olacak. Dolayısıyla bu fikirler, akımlar daha bir gündemde oldukça işte birçok da karışıklık da olacak muhakkak ki. İşte ama dünyada işte haritalar da böyle yavaş yavaş yavaş değişiyor. Biz ilerideki işte çocuklarımız, torunlarımız bugünlere baktığında evet yani harita diye değişmiş gibi bakabilirler. Ama işte öyle olmuyor. Biz bunları yaşıyoruz. Bakacak i̇şte bir dünya çocuklarımız bakacak bir dünya bulurlarsa tabii o şartlar. Yani Kuzey Kutbu yanıyor. İki aydan beri kutup yanıyor. Kutup. Greenland. Ne diyorsun diyorsunuz evet yani. Evet dolayısıyla acı acı gülmek bu işte herhalde şu an. Peki. O zaman evet. Galiba biraz süreyi de açtık. Önemli konularım vardı ama onları şimdilik ertelemek zorunda kaldığımızı. Yok canım merak etme. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, hem futbol hem basketbol da önemli turnuvalar da Türkiye'nin katıldığı şeyler evet, var. Evet, ama çok ufak bir girişle yapmak istiyorum. Biraz önce sesini, daha doğrusu anonsunu dinlediğimiz Lefter'in 6-7 Eylül olayları sırasındaki izlenimlerini okudum ben dün Eskaz'a. O çok ilginçti. O anlatıyordu. Kızlarım küçüktü, onları öldürmeye kalktılar dedi ve kendisini en fazla yaralayan şeyin bayramda harçlık verdiği çocukların evlerine taşlarla saldırması olduğundan bahsetmiş olduğu bir yazı vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde okudum. Yani o günleri de bu hafta içerisinde biz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de anmıştık. Bu vesileyle de Lefter'e de bir günaydın diyelim. Onun da başına gelenler Türkiye'deki o ufak mikrokozmosu gösterebilecek nitelikte galiba. O dönemlere dair. Üstelik 6-7 olayları 1955'ti değil mi? Evet. 1955. Az önce dinlediğimiz golü Ocak 1956 olması 56, lazım. 56 evet. Ben 56'ta yani, vardım söylemesi. Evet, yani o olaydan 4 ay sonra Türk futbol tarihinin o güne kadar alınmış en büyük galibiyetini 2 gol atarak maçın kahramanı oldu. Evet, o zamanlar Macar evet. takımı dünyanın bir numarası durumundaydı. Magic Macar dedikleri sihirli Macarlar özel maçta 3-1 yenmiştik onları. O maçı hatırlıyorum ben çok net olarak ama hiç şeyi bilmiyorduk tabii bütün bu pogrom meselelerini hiçbir şekilde öğrenmek imkanı yoktu. 6-7-50'de çocukların saldırdıklarını, Rum kadınlara tecavüz edildiğini filan bilmiyorduk. Lefter şöyle diyor, 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O gün ise karalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü, onları öldürmeye kalktılar demiş. Kim yaptı sorusu sorulduğu zaman kendisine de bu sorunun yanıtını o günlerde de vermediğini söylemiş Lefter. Bugün de söylemeyeceğim diye de tekrardan hatırlatmış ve söylemiş daha doğrusu. Nasıl anlatacaksak işte. Evet, çok acı sözler yani. Herhalde 50'ler ve 60'lardaki Türk futbolunun en büyük kahramanlarından birinin kendi ağzından alınmış cümleler bunlar. Korkunç bir olay. O yine de hani şeyini bir şekilde sakin kalabilmiş bunlar karşısında. Evet. Yani isim vermiyor. Hakikaten çok yüce bir hareket yani onun açısından. Üstelik yani şeyi şunu da biliyor Lefter o zaman. Zaten onunla ilgili kitapları, belgeleri okuduğunuzu hissediyorsunuz. Yani hiçbir zaman bu ülkenin tam bir kahraman olamayacak o. Azınlık olduğu için. Evet. Ya yani omuzlara taşınacak ama hani işte belki bir numaralı yıldız, en büyük yıldız olamayacak gayrimüslim olduğu için. O şeyi hissediyorsunuz hep bilinçaltında. O isyan. Evet, aynen öyle. Peki şimdi de bu günaydını dedikten sonra Lefter Küçük Andoniadis'e futbolla mı basketle mi başlayalım? Basketbolla başlayalım. Evet. Çünkü orada yani daha başarılı basketbol milli takımı daha şey gözüküyor. Daha başarılı diyemeyelim de daha iyi. Nasıl diyeyim? Daha çok mücadele eden, daha çok göz dolduran bir oyun oynuyor açıkçası Avrupa Şampiyonası'nda. Bu 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda garip bir yol izledi FIBA. 24 takımı grup maçlarında 4 ayrı ülkeye böldü ve 4 ayrı ev sahibi vardı. Dün akşam sona eren grup maçlarında. Yani 6 takım 4 grup oluştu ve bir grup Romanya'da, bir grup İsrail'de, bir diğeri Finlandiya'da ve biri de İstanbul'da oynandı bu grup maçlarının. Dün akşam oynanan maçlarla da grup maçları sona erdi. Ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Yani turnuva öncesi Türkiye'nin durumu şuydu açıkçası. Yani ev sahibi olunca her zaman tabii beklentiler yüksek oluyor bu tip turnuvalarda ama milli takım, yani federasyon yöneticileri olsun, milli takım yöneticileri, baş antrenör Ufuk Sorucu olsun, hedefi çok yüksek tutmadılar. Yani bu zaman zaman Türkiye'de yapılan bir hata oluyor. Böyle ev sahibi olmanın gazına gelip ya da işte bazı kişilerin gazına gelip gerçekten çok yüksek hedefler koyuyor bazı takımlar, sporcular. Bu sefer çok yüksek hedef konmadı çünkü şunun bilincindeydi herkes. Milli takımın kadrosu uzun yıllardır gördüğümüzün belki en zayıflarından biri. Ciddi bir yetenek havuzu problemi var. Yeterince nasıl diyelim, yani takımı sürükleyecek seviyede yeterince oyuncu yok. Yani bir sürü görev adamından, yani hatta kendi takımlarında bile işte sınırlı sayıda süre alan görev adamlarına oluşan bir milli takım söz konusu. Ama iletişimi doğru yaptılar. Yani sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama bu takımın çok büyük hedefleri olmaz ama siz işte en iyi mücadeleyi veren bir milli takımı göreceksiniz mesajı verdiler ve bunu sağa yansıtmayı başardı Türk milli takımı. Ben de dün akşamki Letonya maçındaydım doğrusu. Yani şöyle, Türkiye dün de Letonya'ya yenildi 89-79 son grup maçında ve 5 maçlık D grubu macerasını sadece 2 galibiyetle aslında kapattı. Belçika ve Büyük Britanya karşısından galibiyetler var, yani Rusya ve Sırbistan'a yenilmişti Türkiye. Ama seyircinin gördüğü şu var, yani sonuna kadar oynuyor bu takım. Sahaya gelen her oyuncu katkı yapıyor. Üstüne üstlük antrenör Ufuk Sarıca da farklı taktikler deniyor. Farklı, yani kazanmak için bir sürü farklı taktik deniyor, uğraşıyor. Bunun üzerine çalışmış belli. Zaten biraz kadronuz zayıfsa, rakiplerinize göre biraz bu açıdan geri plandaysanız, yani klasik yöntemlerle şey olmayabilir, bir başarı sağlayamayabilirsiniz. Ufuk Sarıca çok bir sürü maçta bir sürü ilginç taktik denedi. Yani işte 5 kısa, dün mesela maçın bölümünde herhalde hiç turnuvada yapmadığı bir şey yaptı. 2 pivotu birkaç dakika sahada beraber gördük Semih Erden'le Sertaç Canlı'yı. Herhalde Sırbistan maçıydı değil mi? Bir ara 5 kısaya döndü ama tamamen 5 kısa. Yani bir zaten boy problemi var takımın. Ama yani şunu görebiliyoruz, yani seyirci memnun bu takımın mücadelesinden. Sosyal medyada, tribünde de şu var yani. Yenildiler ama sonuna kadar oynuyorlar. Böyle bir takdir edildiğini görebiliyoruz bu takımın. Evet. Ama hani bundan sonrası tabii çok kolay olmayacak. Avrupa Şampiyonası'nın son 16'dan finale kadar eleme turları İstanbul'da oynanacak. Bu sefer Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarından itibaren başlıyor ve Türkiye'nin rakibi bu kez İspanya. Yani turnuvanın bir numaralı favorisi İspanya ile oynayacak Türkiye. Tabii iş biraz orada zor. Yani pazar günü 18.45'te o maç. Yani İspanya Romanya'daki grup turnuvası maçlarını, herhalde turnuvanın en zayıf grubuydu. Onu söylemek lazım ama buna karşılık İspanya çok rahat bir şekilde 5 maçta 5 galibiyet alarak grubu birinci bitirdi ve Türkiye'nin karşısına çıktı. Yani herhalde İspanya'yı elemesi Türkiye'nin bu Avrupa Şampiyonası'nın en büyük sürprizlerinden biri olur. Ve hani çok ekstra bir basketbol, hani İspanya'nın iyi olmayan oyunu, kötü bir gününde olması, Türkiye'nin de hakikaten ekstra bir performans göstermesi gerekecek böyle bir sonuç için. Bu da çok kolay gözükmüyor. Evet. Ama iyi bir değerlendirme oldu gerçekten Alp. Ve yani futbolda çok daha kaotik bir hava yaşanırken basketbolda daha ümit var olunabilecek bir ortamdan bahsetmek belki mümkün olabilir. Evet, yani aslında ben iki milli takım, bu iki spor dalının da bu yani oyuncu, milli takımdaki oyuncu havuzuna sporcu seçerken bu yabancı kuralından etkilendiğini düşünüyorum. Olumsuz anlamda şu ana kadar. Yani herhalde son futbolda 2 yıl önce değişti. Basketbolda da 3 yıl mı oldu? Yani şöyle, futbolda kadronuzda 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorsunuz. Basketbolda da Türkiye Ligi'ndeki takımlar, Süper Ligi'ndeki takımlar 8 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayabiliyorlar. 6'sı maç kadrosunda olabiliyor ama yani sahada 5 oyuncu var. Yani 5'i yabancı olabilir ki birçok takım hani maça 5 yabancı ile başlamayı zaten tercih ediyor. Avrupa kupalarında o sayı daha da artabilir. Yani böyle bir sıkıntı var. Buna rağmen basketbolda hani Ufuk Sarıca ve milli takım yöneticileri işte hani sonuç alabilecek doğru adamları seçmiş gözüküyorlar eldeki malzemeden. Futbola yani, ve bu mücadelenin aslında futbola karşı şöyle bir şey oldu, avantajı oldu. Basketbolun milli takımı sınırlı kapasiteyle çok mücadele ettiği için yani futbolcular sanki çok daha iyi bir takım ve yeterince çaba göstermiyormuş gibi bir algı oluştu. Bunu sosyal medyada görebiliyorum. Bir sürü takipçi belli ki şey öfkeli futbol milli takımına. Yani ben artık futbolu seyretmeyeceğim. Yani basketbolu seyrederim daha iyi. Çok daha candan oynuyorlar. Böyle bir şey var. Böyle bir algı oluşmuş durumda. Son yani bu şampiyonun başından beri. Evet. Peki ben bu arada şeyi de soracaktım. Milli takım kaptanı olarak Emre Belözoğlu, arkasından da gene Arda da takım kaptanı olarak çıktı mı? İkinci maçta çıktı şey. Hırvatistan maçında kaptan Arda'ydı bu sefer. Peki burada ben şeyi sormak istiyorum. Yani Arda Turan'ın bir milli takım uçağında Türkiye'nin önde gelen en eski gazete spor yazarlarından, muhabirlerinden birine hem fiziki hem de sözlü saldırısı, onun arkasından da milli takımı bıraktım demesi vardı. Ondan sonra bu insanın bir maç sonra dönmesini neye bağlıyoruz? Ve ikincisi de hala kaptan olabilmesi, davada açmadı galiba gazeteci hücuma uğrayan. Açamadı. Yok, orada çünkü Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ailesi, Bilal Mişen'in çalıştığı gazetenin de sahibi olduğu için orada mesela yatıştırıldı belli ki. Bilal Mişen sanıyorum ben hani bir telkinde bulunulmadı dedim ama sanıyorum ama genel kanı öyle. Yani tam zaten şeydi, yani futbol milli takımının sempatisinin düşmesi, daha çok bunun bir antipatiye dönüşmesi bunlarla da ilgili. Yani bir tek yani oyun zaten yetersiz. İyi takımın çaba göstermediği, yeterince mücadele etmediği düşünülüyor. Üstüne üstlük bir de şey, yani skandallarla anılan oyuncuların takımın lideri konumunda sahaya çıkması, işte Emre Belözoğlu, Arda Turan. Emre Belözoğlu'nun da şeylerini hatırlıyorum. Irkçılık. En son işte şeyde şu İstanbul Başakşehir kadrosu olarak gazeteleri pataklamadılar mı? Zoraki özür dilediler böyle yarım ağızdan. Müthiş bir kibirle. Ve bu insanları örnek şahsiyet olarak takım kaptanı yapıyorlar. Ve Emre Belözoğlu da zaten yenilgiyle sonuçlanan, 2-0 yenilgiyle sonuçlanan maçtan sonra da, Ukrayna maçından sonra da bir takım arkadaşına çok ağır bir küfür etmiş. Aynı zamanda kendisini futbol sahasına siyaseti taşıyan insanlardan biri olarak da hatırlıyoruz. 2013 senesinin Ağustos ayında elini 4 işaretiyle göstermesi suretiyle Rabia işaretini futbol sahalarında gol sevinci olarak yapmıştı kendisi. Yok, o 4 atacağı dememiş miydi? Öyle öyle miydi? yok doğru hocam, sen haklısın ama yani hani şey yapılır ya. Sorarsınız, ben elinde 4 yapmıştım valla. En az 4 çocuk değil, falan, belki de. Ha, falan. Hemen şey olur. İçimden bir daha sıyrıldı. Valla öyle demedim ben, şey yap. Kastettiğim o değil. Evet. Hep Ziya Paşa'yı hatırlamamak imkansız tabii. Sen herkesi kör, alemi sersen mi sanırsın diye, ama bu genel geçer şey bu. Evet, yani Türkiye'de son milli takımın son iki kaptanı ve Türkiye direktörü diye de adlandırılan, futbol direktörü diye adlandırılan Fatih Terim de gayet ağır tribünlere ve başkalarına hakaret işaretleriyle falan da biliniyor. Fatih Terim'in de arkaya eliyle dönüp bir işaret yaptığı dönemi hatırlıyorum tribünlere. Tabii Emre'nin de var. Yani herhalde bir 10 yıl önce işte sanıyorum hangi milli maçtı? Yine kazanan milli maçtan sonra böyle bir kol hareketi var. Emre'nin zaten bu kuatı saymak da bitmez yani. Evet yani. Hala bu kadar Türk futbolunun içinde etkin olması İnanılır gibi değil. Macaristan yani oyuncular... maçıymış. Macaristan maçında. Evet, tamam, Macaristan maçı. Evet. Kaptan olarak. Ama gazeteciye yapmış ya, sorun değil yani. Tribünlere yapmamış. Tamam, bir şey yok. O zaman tamam. O zaman tamam, işte bunlarla birlikte. Yani, çünkü basketbolda hem basketbolun medyası daha küçük. Bir de hani ben bir kısmını bizzat tanıdım. Oyuncular böyle şey girecek kişiler değiller. Böyle olduğu için herkes orada işine, oyununa bakıyor. takım işte kapasite belli, mücadele ediyor. Yani sonuç zaten beklenen düzeyde. Hani kimse orada milli takımdan Avrupa şampiyonluğu beklemiyor. Böyle bir şey yok. İşte neden de gruptan çıksın. Ya çeyrek final olsa değil mi, herkes tamam diyecek. Eşleşmeden dolayı olmayacak şimdi herhalde. Ama futbolda tabii şu var yani. Hani işte oyuncular Milan'da, Barcelona'da, şurada burada oynuyor. Kazandıkları paralar hep göz önünde. Buna rağmen oynanan oyun kötü. Yani ilk Ukrayna maçındaki oyunu düşünelim, bu geçen haftaki eleme maçlarında gerçekten bir felaketti yani. Hakemin de katkısıyla iki gol yedi Türkiye ama şey, oynayan oyun çok kötü yani. Tamamen Ukrayna'nın güle oynaya oynadığı bir ikinci yarı var. Kaçırdıkları goller. Bu tabii tepki doğuruyor. Yani bunlar oynamayı etmiyorlar diye. Hırvatistan maçı da işte biraz da tesadüfi bir golle diyelim. Bu sefer de hakemin Türkiye'ye yardımıyla ilk yarıda verilmeyen penaltısı var Hırvatların. Biliyorsunuz ilk maçtan sonra, Ukrayna maçından sonra hakemlere müthiş bir veriştirme oldu. İşte UEFA'ya şikayet edeceğiz hakemleri. Evet. Ne oldu ikinci maç? Kalenin dibinden Burak Yılmaz elle çıkardı topu. Ondan sonra kırmızı kart ve penaltı olması lazım. Hakem görmedi. Ya da göremedi, bilmiyoruz. Öyle bir durum. Bir de tabii şeyi hatırladım. Michel Lucescu Türkiye'de 2000-2004 arası 4 yıl takım çalıştırmıştı. Önce 2 sezon Galatasaray, sonra Beşiktaş'ı. Neden çok hoşlanmadığımı hemen hatırlamış oldum bu 2 milli maçtaki tavrıyla. Çünkü Lucescu, yani radyoda konuştuğumuzu hatırlıyorum o zamanlar. Demek ki 15 sene falan olmuş. Çok fazla her şeye bahane bulan bir teknik direktör. Evet. Sürekli bahaneler üreten, bahaneler, bitmez şikayet, bahane ve hani hemen o gözüktü işte. Yabancı kuralından şikayet ediyor, hakimden şikayet ediyor, ondan şikayet ediyor. Çözüm üretmek yerine bunlarla vakit kaybeden bir teknik direktör şeyi, izlenimi veriyor. Halbuki Türkiye'de yaptığı, işte sahada yaptığı işte fena değildi. Daha sonra Ukrayna'da da Donetsk'te gayet çok iyi bir iş çıkardı. Ama bu yönü tabii çok antipatik geliyor doğrusu bana. Onu hatırlamış bulundum. Ve gerçekten hani 3 gün arayla bir takımın kadrosunu %70 oranında değiştirir mi? Çok garip yani. Demek ki hakikaten bir fikri yokmuş. Evet, benim de hakkında dikkatimi çekti o. Yani bu kadar radikal bir kapsamlı değişiklik yapınca da o zaman kafasında herhangi bir plan ve program olduğuna dair, olmadığına dair daha doğrusu, epey bir kanaat ediniyor insan. Yani yardımcıları da var ama hani kaleci yarı tutuyorum. 10 oyuncudan 7'si değişir mi? Allah aşkına 4 gün sonra yani biraz hani çok sakatlar falan, onlar da yok. Yani taktikle alakalı ve memnun olmadığı için. Ama memnun olmamasının sebebi de ilk maçta tamamen yanlış bir tercih, yanlış diziliş, bunlarla sahaya çıkıldı. Sebebi de oydu doğrusu. Bundan sonra ne olabilir? Türkiye'nin 2 maçı kaldı grupta. İçeride İzlanda ve son olarak Finlandiya maçı, ama bu Hırvatistan galibiyetiyle yine bir şans doğdu. Türkiye son 2 maçını alırsa en kötü 2. olacak grupta. Bu baraj maçı oynaması anlamına gelecek. Hatta diğer 2 maçın sonucuna göre, işte averajlara da bağlı, liderlik şansı, yani doğrudan Dünya Kupası'na gitme şansı bile var. İzlanda'yı yendiği anda Türkiye zaten son Finlandiya deplasmanında böyle bir ihtimalle çıkacak. Yani olmayacak işte değil. Yani bu da aslında şeyi gösteriyor. Yani hala belli bir seviye var. Belli bir düzeyde oynayabiliyor bu milli takım. Zaten Türkiye'nin futbol limitleri hani o turnuvaya gidince ortaya çıkıyor. Geçen yılki Avrupa Şampiyonası gibi oraya çıkınca, yani İspanya karşısında hatırlayalım, hiç varlık gösterememişti takım. Hani orada zayıf geliyor ama bu elemelerde işte idare ediyoruz. 3., 2. Orada milli takım var. Evet. Tabii bütün bunların içinde bir de yabancı tartışması işte, evet, gündeme geldi. O geldi nihayet. Onu epeyce konuşacağız herhalde. Yani süre biterken iki küçük sorum var. evet, daha doğrusu kapsamlı, tamam, ama ondan sonra daha sonra tartışabiliriz. Bir tanesi bu Lucescu'nun Türkiye futbol direktörü unvanı var mı, yoksa o Fatih'le beraber kalktı mı? Yok, o zaten Fatih Terim'e göre biçilmiş bir kaftandı. O görevden ayrıldıktan sonra artık şey oldu. Antrenörlüğe geçtik, futbol direktörlüğünden. Evet, milli takımlar teknik direktörü. Hatta Fatih Terim'in bazı görevleri başka kişilere paylaştırıldı işte. Yani yani genç milli takımlarla ilgili pozisyona başka birisi geldi. Bilmiyorum, başka kimse var mı? Peki bir, evet, anladım. Yani bu sorunun cevabını aldım. Bir de ikinci soru, Galatasaray takımı, futbol takımı, bir de kulübü şeyi transfer etmiş Karabükspor'dan bir o da önce antrenör burada haber vermişler mi Karabükspor'a acaba? İlk seferinde vermeden antrenörünü çalmışlardı çünkü de. Yok, futbolcu almak için tabii, yani kulüple işbirliği yapmadan futbolcu alınamaz. Yani bu bir tek Türkiye için de, dünyada da antrenör transferinde böyle bir sıkıntı var. Yani futbolcu transferi gibi değil mesela. Hani sözleşmesi süren bir oyuncuyu kulübüyle anlaşmadan ya da işte bir tek İspanya'da var galiba, tazminatını ödemeden yani bir şekilde dahil edemiyorsunuz. Üstelik bunun dönemleri var yıl içinde. Değil mi? Evet. Yani işte bugün birçok Avrupa ülkesinde geçen hafta bitti. Bugün Türkiye'de yaz transfer döneminin son günü. Bu gece 24. Yani bu geceden sonra işte herhalde ocağın 3'üne kadar, 3 Ocak'a kadar transfer yapmanız mümkün değil. Evet, bizde bu dilinde. Ama antrenör olunca öyle değil mesela. Değil mi? Ligin 5. haftası. Memnun değilsiniz antrenörden. Kendi antrenörünüzü yolluyorsunuz. Yerine işte başka bir takımdan gel bakalım sen. Evet. Tak diye antrenörü kapabiliyorsunuz. Evet. Bir de sizin bu çok takıldığınız konuyla ilgili şöyle çok matrak bir olay oldu. Galatasaray'a Tudor transferinden dolayı Futbol Federasyonu Etik Kurulu bir uyarı cezası verdi. Bilmiyorum, gördünüz mü? Hayır, görmedim. Evet, Karabükspor şikayet etmişti ama Etik Kurulu uyarı cezası verdi. Bununla ilgili, yani kaç ay sonra oluyor? Demek ki 7 ay, 8 ay sonra falan. Evet. 7 ay sonra. Bir daha yapma diyorlar yani. Evet, ondan sonra Galatasaray yöneticilerinden... Urulak Üzüm'de kimse Galatasaray'a etik dersi verebilecek kadar önemli değildir. Galatasaray'ın işte gelenekleri falan gibi müthiş. Cimbom'dan da beklediğimiz buydu. Bu çıkıştı zaten işte. Peki, gibi laflar etti. Transferin son gününde biz üçümüz de telefon bekliyoruz. Can, Selahattin ve ben. Onun heyecanı içindeyiz. Peki, çok teşekkür ederiz Can. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete'nin sonuna geliyoruz ama o kadar yoğun bir gündem var ki hem dünyada hem de Türkiye'de yetişmek imkanı zor bulunuyor. Biz de küçük bir özetle de bitirmeden edemedik bir kayıt mı var yoksa? O son sürpriz. Son kısmına geldiğimizde. Tamam, şimdi 3 şey söylüyorum ben. Bir tanesi, her gün Açık Gazete'nin olduğu, her gün takip etmeyi bir görev bildiğimiz Nuriye Gülmen ve akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semiha Özakçı'nın açlık eylemleri devam ediyor. 183. günü bitti. Ev hapsinde olan Özakçı'nın eşi Esra Özakçı da açlık grevinde, o da 108. gününde devam etmekte. Gülmen ve Özakçı'ya destek olmak ve işlerine geri dönmek için kamu çalışanlarının Yüksel Caddesi'nde sürdürdükleri "işimizi geri istiyoruz" eylemi de 303. güne girmiş durumda. Böyle bir durum var. Gene polis bir hayli Konur Sokak'la Yüksel Caddesi'nin kesiştiği yerde açıklama yapmak istemiş eylemciler. Nuriye ve Semih'in açlık grevi eylemi 183. günde "Nuriye, Semih işe geri alınsın" pankartı açmışlar. Polis pankartları yırtmış, onları da sürmüş. ve sloganlar duyulmasın diye konuş sokan sonuna kadar uzaklaştırmış kitleye müdahale edince polis ve siren sesi çıkartmışlar. Siren sesine tepki gösteren bir eylemci de bunlar siren sesiyle yükselin sesini kısmaya çalışıyorlar ama Türkiye'nin her tarafından yüksek çıkıyor ses demiş. Daha sonra da bir açıklama yapan Yüksel'in simge isimlerinden Veli Saçılık, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'da İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e Davos'ta yönelik söylediği "öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" lafını da evet. Biz de diyoruz ki Nuriye ve Semih'i öldürmeyi iyi biliyorsunuz ama biz de direnmeyi iyi biliyoruz demişler. Bir ikinci duyuru var. Halkların Demokratik Partisi Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevinden gönderdiği ilginç bir mektup. 7 noktada durumu anlatıyor, ülkedeki durumu. Bir değerlendirme için, yani anayasanın 83. maddesindeki mutlak sorumsuzluk müessesesi milletvekilleri için öngörülmüş iki önemli farklı koruma müessesesinden biri. Buna göre milletvekilleri mecliste söyledikleri sözlerden ve bunları dışarıda tekrarlamaktan asla sorumlu tutulamazlar. Milletvekilliği sona erse bile sorumsuzluk yaşam boyunca devam eder diye hatırlatıyorlar. Oysa anayasaya göre bırakın tutuklamayı, hakkımızda soruşturma bile yürütülemezken benim hakkımdaki iddianamelerin büyük çoğunluğu zaten mecliste yaptığım ve dışarıda tekrarladığım konuşmalardan ibarettir diyor. Bu hukuka aykırılığı işaret ediyor. İkinci olarak dokunulmazlık müessesesi, ikinci önemli koruma, gene 83. madde ikinci fıkrası. Burada da vahim bir hata yapılıyor diyor. Dokunulmazlıklar ileriye, dönem sonuna kadar değil geçmişe doğru kaldırılmıştır. Yani şu anda dokunulmazlıklar hem vardır hem yoktur. Tutukluyuz ama dokunulmazlıklarımız devam ediyor gibi garip bir durum ortaya çıkmıştır. Oysa biz dokunulmazlıklarımızın kaldırılmadığını ve yargılanamayacağımızı iddia ediyoruz. Yargılansak bile dokunulmazlıklarımız devam ettiği için hakkımızda hiçbir yargılama tedbiri uygulanamaz diyoruz diyor. Üçüncüsü, dokunulmazlıklar 20 Mayıs 2016'da kaldırıldı. O tarihte biz bu taraflı ve adil olmayan yargının bizi hukuk çerçevesinde yargılayamayacağını söylemiştik. Yukarıdaki gerekçeler nedeniyle biz asla yargıyı tanımıyoruz ve meydan okuyoruz demedik. Hükümet çevreleri ise yargıya herkes güvensin, herkes bu bağımsız yargıya hesap vermek zorundadır demişlerdi. Ama bizi yargılayan bağımsız ve tarafsız dedikleri yargının yaklaşık 4500 üyesi terör örgütü üyesi olma gerekçesiyle bizzat hükümet tarafından görevden alındı. Yani açıkçası bizleri FETÖ yargısının önüne attılar diyor. Şimdi AKP yargısının baskısı ve basıncı altında yargılanmamız devam ediyor diyor. Bunlar şu anda görevde olmasa bile onların hazırladıkları fezleke ve iddianamelerle yargılanıyoruz diyor. Dördüncüsü, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilinin tutuklu yargılanmaması gerektiğine dair açık içtihadı var. Açıkça ihlal ediliyor. Beşincisi, gece yarısı evimize baskın yaptırıp gözaltına alıp tutuklayacak kadar aceleci yargı, aradan 10 ay geçti. Halen yargılanacağımız mahkemeye karar ve duruşma gününe karar veremedi, belirleyemedi. Altıncısı, haklarında kesinleşmiş hüküm olsa bile cezaevine konamaz anayasaya göre milletvekilleri. Oysa bizler sorumsuzluk kapsamına giren konuşmalarımız nedeniyle 10 ay tutukluyuz, 10 aydır. Ve yedinci, sonuncusu da HDP'ye yönelik yargı ihlali milletvekilleriyle sınırlı değil, 85 belediye başkanı ve 2000'den fazla arkadaşımız parti meclisi üyesi, il ilçe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu son bir yılda tutuklanmıştır. Bu da zorla alıkonmadır deniyor. Bu bilgilendirmeleri göze önünde bulundurarak hukuki değerlendirme yapmanızı rica ederim diyor. Selam ve saygılarıyla Selahattin Demirtaş. Bunu da okuduk. Son olarak da bir şeyi söyleyeyim. Yarın cumartesi günü 14.30'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda Hasankeyf gönüllülerinin 12 bin yıllık kültürel varlık Hasankeyf yok edilemez. Dur, durun diye bir şey var. Basın açıklamasına davet var. Hasankeyf'te binlerce yıllık tarihin ve orada yaşayan canlıların enerji ihtiyaçtır safsatalarıyla yok edilmesine hayır diye başlayan çok sayıda derneğin imzasını taşıyan bir şey var. Onu da duyurduk son gün. Evet, benim de son olarak ekleyeceğim şey Amerika Birleşik Devletleri'nde Sarraf davasında sanık yapılan eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la alakalı olarak verilmiş olan bir detaydı. Piyano mevzusu. Bu piyano mevzusuyla alakalı olarak benim çok fazla bir bilgim yoktu ama biraz araştırdığım zaman ilginç şeyler çıktı ortalamasına. Sonuçta müzikten bahsediliyor. Bir müzik başkanından bahsediliyor. Steinway miymiş piyano? Markası var mı? Yok efendim, fakat kaç para olduğunu söyleyebilirim size. Eylül bu açıklama, ya daha doğrusu suçlu bulunursa, onu söyleyelim ilk önce, Zafer Çağlayan hem saatine hem de aynı zamanda piyanosuna el konulabilirmiş. CHP'li Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin aktardığına göre. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Evet. Ama Zafer Çağlayan Türkiye'de yaptığı açıklamayı orada da yaparsa muhtemelen böyle bir şey olmaz. Türkiye'de haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bulunan 4 eski bakan vardı. Meclis Soruşturma Komisyonu'na gelir durumlarıyla ilgili ek belgeler sunmuşlardı. O belgelerde piyano ile alakalı şu durum aktarılıyordu. Gelirim Eylül 2013 itibariyle milletvekili maaşı 13.393 lira, emekli maaşı 6.973 lira, bakanlık döneminde aylık yurt dışı başbakanlık harcırağı 3.525 lira ve temsil ödeneği olarak da 383 lira olmak üzere aylık net ödeme 24.276 liraymış. Zafer Çağlayan'ın aldığı, 2013 yılından bahsediyorum. Bu miktarın 5 katı ise 121.383 lira. Ayrıca çeşitli hesaplardan aylık katılım geliri ortalama 15.000 lira. Bu katılım geliri hesaba dahil edildiğinde 2013 yılı itibariyle aylık net geliri Zafer Çağlayan'ın kendi aktardığı üzere 40.000 liraymış. Yasaya göre alınması gereken 5 katı da 200.000 liraymış. Eylül 2013 itibariyle döviz kurlarına göre 1 euro'nun alış satış kuru 2.66 liraymış. Zamanında 2.66'ymış euro. Gezi'den sonra oluyor bunlar da. Neyse, piyano bedeli olarak ödenen 40.000 euro'nun Türk lirası karşılığı 106.400 liradır. Piyanonun aylık gelirinin 5 katının altında olması nedeniyle, yani 200.000 lira değil 106.400 lira olması nedeniyle, o zamanki euro kuruyla beraber 40.000 euro'nun tekabül ettiği meblağın bu olması nedeniyle Zafer Çağlayan bunu ibraz etmemiş. 5 katı olmadığı için ibraz etmemiş. Kaldı ki müvekkilim diye yazıyor açıklama içerisinde. Düzenli olarak verdiği bütün mal bildirimlerinde ev eşyalarının hiçbirini zaten göstermemiş. Aynı şekilde piyanoyu da ev eşyası kapsamında değerlendirerek mal bildiriminde belirtmemiştir denilmiş. Bu açıklamanın aynısını İngilizce olarak gidip Amerika Birleşik Devletleri'nin yargısında yapılsa bence benim ikna olduğum gibi onların da ikna olabileceği çok büyük bir olasılık. Hakiminde değil mi? Evet, hakiminde. Çok haklısın. Evet, ama yani şöyle de bir... Selahattin'i bile ikna edebilir. Yani bizim Selahattin. Kanat Akkaya'nın şeyinden aldım bunu. 1 Ocak 2015 tarihli yazısından aldım. Piyano aşkıyla herkes ayağa ismini taşıyordu yazı. Biz de piyano aşkıyla haftanın son Açık Gazetesi'ni Zafer Çağlayan'ın nameleriyle bitirmek istiyoruz. Zafer Çağlayan söylüyor. Arkada kendisinde iş adamı da eşlik ediyor. Piyanoyu çalıyor da. Evet, evet, arkada da kendisinde iş insanları da. İş adamları, burada insanları demek yok, hepsi adam. İş adamları da eşlik ediyorlar. Şarkıda bir nasıldı? Neydi şarkının ismi Selahattin? Elbet bir gün buluşacağız. Buluşacağız. Ha, evet, bence ya, manidarda bir ismi de taşıyor. Çok da güzel bir evet. İsim bu. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Sarraf davasında da yeni gelişmeler oldu. Bir evet. Gün buluşmak şeyle. Evet, çok Açık Gazete magazin gibi biraz oldu ama müzik aslında de var işin içinde artık. Müzik de var. Çok hoş oldu. Artık ayrı jingle yapmıyoruz. Çıkalım artık. Çıkalım. Uzattık zaten. Aynı zamanda Anday Ataman'a da teşekkür ederiz. Hem programcımız hem de aynı zamanda Kirli Çıkı programında destekçisiydi bugün. Biraz onların vakitlerinden çaldık. Biraz değil. Hemen hemen tamamen çalmış olduk. Ama ne yapalım? Çok yoğun bir gündemi takip ettiğimiz için bizi anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz ve Zafer Çağlayan'dan dinliyoruz. Dinliyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer'e de buradan teşekkür ediyoruz bizi desteklediği için. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.